Thijs met het NOS-journaal. De Ierse zangeres Sinead O'Connor is op 56-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Ierse krant The Irish Times. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Sinead O'Connor werd het bekendst met haar versie van Nothing Compares to You van Prince uit 1990. Bij een ongeluk met een hijskraan langs een wolkenkrabber in New York zijn 6 mensen licht gewond geraakt. Bovenin de kraan was brand uitgebroken. Onderdelen vielen naar beneden. Daar werd een flatgebouw aan de andere kant van de straat geraakt. Voorbijgangers en ook 2 brandweerlieden werden geraakt. De natuurbranden in Algerije en Tunesië zijn grotendeels onder controle. In Algerije vielen de afgelopen dagen door branden zeker 34 doden en ongeveer 200 gewonden. Bij het brandende vrachtschip ten noorden van Ameland is een vliegverbod ingesteld. Volgens de luchtverkeersleiding is dat gedaan om de hulpdiensten de ruimte te geven. Het tijdelijke verbod zou niets te maken hebben met het mogelijk vrijkomen van schadelijke stoffen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tim de Wit en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. We zijn tot 11 uur bij u vanavond met onder andere veel sportnieuws. Ja, en dus moeten we het hebben over de waterpolo-vrouwen die de WK-finale haalden. En ook over de voetbalsters die op het WK hun sleutelduel tegen de Verenigde Staten gaan spelen. En verder natuurlijk aandacht voor de Tour de Femme en het WK zwemmen. Na 9 uur ontvangen we mooie gasten. Directeur topsport André Katz van NOC-NSF komt langs precies 1 jaar voor de start van de Spelen in Parijs. En de tributeband van Normaal heeft zich al warm gespeeld. U hoorde het net al even in het nieuws. De Ierse zangeres Sinead O'Connor is op 56-jarige leeftijd overleden. Dat is te lezen in de Irish Times. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. O'Connor werd vooral bekend door haar cover van Nothing Compares to You van Prince uit 1990. Ja, wie kent het nummer niet? We gaan erover praten met radio-dj en tevens ook grootmuziekkenner Gerard Ekdom. Gerard, goedenavond. Goedenavond. Ja, dit nummer kennen we allemaal van haar, hè? Maar wat waren verder haar grootste hits? De eerste kennismaking met Sinead O'Connor was in 1987. Zij kwam met een nummer dat heette, dat was vrij lang, bijna 6 minuten, dat heette Troy. Destijds was het Frits Spits die plaat voor het eerst draaide. En ik weet nog dat ik aan de radio gekluisterd zat van, wat de hel is dit? Wat gebeurt er hier? Waar gaat dit heen? Het was een soort ja, een epos, een schreeuw. Ik weet niet wat mij overkwam toen ik Troy hoorde. Dat was haar eerste grote hit. Ze waren ook echt een top 10 hit geweest. Ja, ze was kenmerkend vanwege haar kaal geschoren hoofd, hè? En nou, jij zei het zelf al, die stem die lange uithalen. Waren dat een beetje haar handelskenmerken? Of wat vond je verder goed aan haar? Nou, zij had inderdaad die stem, die lange uithalen en de kracht van die stem. En een soort oerkreet, hè? Zij slaakte een soort oerkreet, een soort van innerlijke pijn. Het ging nooit altijd van harte bij Sinead O'Connor toen zij uiteindelijk de sterrenstatus had bereikt in 1990. Met die immense hit geschreven door Prince, Nothing Compares to You. Toen wilde ze eigenlijk de klok weer terugdraaien. Het was alsof zij door een rood licht was gereden. Zo van, oh nee, ik moet terug. Dit wil ik niet. Ik wil niet beroemd zijn. En toen tot overmaat van ramp ook nog het album I Do Not Want What I Haven't Got wekenlang op nummer 1 stond. Dan heb je dus een single nummer 1 en een album nummer 1 in heel Europa. Ja, toen had ze wel een probleem. En toen ging ze zich nogal raar gedragen. Ze heeft foto's van de paus doorgescheurd op het podium. Ja. Ze is bekeerd tot de islam, ze heeft andere namen aangenomen. Op een gegeven moment wisten de fans ook niet meer zo goed waar ze aan toe waren. Dus ze was eigenlijk op hele jonge leeftijd veel te beroemd geworden in zekere zin. Want toen was ze dus net 20 ongeveer. Wat weten we over de latere jaren, de afgelopen jaren van haar carrière en haar leven? Nou, ja, hits blijven natuurlijk uit. Dus op een gegeven moment stopt dat. En het enige wat je nog hoorde was, nou ja, je zag wel eens een foto van haar. Ik heb een paar jaar geleden, hoe zou het met Sinead O'Connor zijn? En dan zie je hoe ze er nu uitziet. Natuurlijk wat oudere vrouw, nog steeds dat korte kapsel. Dus dat is natuurlijk kenmerkend voor haar geweest. Maar wel altijd een beetje die dramatiek die haar leven volgde. Haar zoon van 17 is overleden. tenminste op 17-jarige leeftijd, zelfmoord gepleegd. Ja. Dat is natuurlijk een drama, een trauma. En dat overleef je denk ik niet. Zeker als je redelijk wankel in het leven staat, dan overleef je dat niet als mens en zeker niet als artiest. Ik weet niet of dat iets te maken heeft met haar dood. We weten dus niets over haar dood. Dus wat zou er gebeurd kunnen zijn met Sinéad O'Connor? Ja. Dat blijft een vraagteken. Maar het typerende van haar muzikale carrière en vooral met haar laatste jaar, ja, natuurlijk, ze trad nog steeds op en iedereen wilde natuurlijk dat kreng horen, wat natuurlijk iedereen wilde Nothing Compares to You, natuurlijk de treur horen. Ja. Wat, denk ik, a blessing and a curse was voor haar hele leven. Ja, zij kampte zelf ook met depressies, toch? Ja, ja, ja, ze had een hoop depressies. En ja, wat ik zei, ze heeft rare dingen gedaan. Wel dingen die in het nieuws vaak haalden. Dus ze stond constant in het nieuws als er iets gebeurde. Tijdens de MTV, volgens mij was het een MTV Music Award uitreiking, waarbij ze die foto van de paus verscheurde, als ik het wel heb. Ja. Ja, die ging de hele wereld over. Want ze had een beetje een haat-liefde verhouding, hè, met die katholieke kerk. Kun je die relatie omschrijven? Ja. Ja, lastig. Ik weet niet precies wat daar fout is gegaan. Ik denk dat ze was heel erg ontevreden over wat daar gebeurde. En uiteindelijk heeft ze zich ook bekeerd tot de islam. Dus dat is niet mis. Er zijn natuurlijk meerdere artiesten die dat gedaan hebben. Cat Stevens heeft het gedaan. Die heet nu Yusuf Islam. Ja. Heette ooit Cat Stevens. Dus dat gebeurt wel vaker. Maar Sinéad O'Connor was niet de makkelijkste. Ook als interviewpartner. Ik heb als iemand gesproken die probeerde haar een compliment te geven. En ik geloof binnen 5 minuten was het ruzie. Dus het was een last. Het was een aparte vrouw, laat ik het zo zeggen. Maar ze heeft een paar meesterwerken gemaakt. En toen ik 12 was en ik kocht de LP I Do Not Want What I Haven't Got, zat ik wel eens met de gordijnen dicht mee te snikken met haar emotie. Ja, zeker. Gerard, tot slot, hoe gaan we haar herinneren? Hoe groot was zij? We gaan haar herinneren aan die traan uit de videoclip van Nothing Compares to You. Ja. Dat blijft voor altijd haar moment. Dat moment dat die traan over haar wang biggelde, dat was een echte traan. Ja. Hij is niet geacteerd, heb ik begrepen. Dan denk je altijd weer aan. En dit nummer stond 8 weken nummer 1 in 1990. Ik denk dat we voor altijd aan dat nummer zullen denken. Maar stiekem zet ik persoonlijk vanavond nog 1 keer Troy op. Dat is genoteerd. Gerard Ekdom, dank dat je met ons even stil wilde staan bij het leven van Sinéad O'Connor. En speelt u zelf met zelfmoordgedachtes? Ga dan naar 113.nl of 0800-0113. Gaan we van het nieuws naar de sport. Want de Nederlandse waterpoloosters maken indruk op het WK in Japan. Voor het eerst in 8 jaar staan de vrouwen namelijk weer in de finale. Want in de halve finale tegen Italië werd gewonnen. Al was het spannend tot de laatste seconde. Nog 20 seconden. Ten Broek zit daar goed op. 17 seconden nog, 16 seconden. Nederland in het voordeel heeft dat ene doelpunt. En moet nu opletten. Als de bal op de lat gaat, 4 seconden nog. Tijd tikt weg, er is geen tijd meer, want het is nog maar 1 seconde. En Nederland overleeft, het overleeft de aanval van Italië. Het overleeft de halve finale. Nederland wint een plek in de WK-finale. Ja, commentator en oud-international Yveske van Belkum. Goedenavond. Hoe zat jij erbij in die laatste minuten? Nou, ik moet zeggen, het was wel even zweten, heel eerlijk gezegd. Want Nederland was zeker wel beter, maar Italië die was toch wel heel taai en kreeg ook nog echt een grote kans in die laatste paar secondes. Dus het was wel spannend. Laten we het daarop houden. Ja, was het een beetje te verwachten, dit resultaat? Of vind je ook dat Nederland in deze halve finale echt boven zichzelf is uitgestegen? Nee, heel eerlijk denk ik dat Nederland een van hun minste wedstrijden tot nu toe had gespeeld. Toch wat gestrest naarmate de druk hoger werd om te winnen. Want eigenlijk had ik verwacht dat Nederland wel iets dikker zou winnen van Italië dan dat ze het uiteindelijk gedaan hebben. Mm-hmm. Maar desalniettemin bleven ze cool genoeg. Ja, ondanks dus dat Italië gisteren topfavoriet Amerika uitschakelde. Ja, maar ik had die wedstrijd ook wel zelf gevolgd. En ik moet zeggen, Amerika had wel een totale off day. En dat dwingt natuurlijk Italië ook wel af. En bij Italië lukte alles. Dus ik had ook wel een beetje het idee dat Italië al gepiekt had. En gewoon heel erg goed gebruik heeft gemaakt van de off day van Amerika. Daar waar eigenlijk ze bijna Nederland ook tot dezelfde off day dwongen. Dus dat doen hun heel goed. Maar Nederland die was gelukkig net kwalitatief goed genoeg om hem wel over de streep te trekken. En Nederland staat niet alleen in de WK-finale. Ze hebben ook het Olympisch ticket te pakken met het feit dat ze die finale hebben gehaald. Er hing dus nogal wat af van deze wedstrijd. En kiepster Laura Aerts is daarom erg trots op het team. Ja, ik vond dat we eigenlijk vanaf het begin af aan supersterk begonnen. Heel dominant. En echt goed hebben gespeeld. Vooral echt weer goed hebben verdedigd. En Italië ook. Italië was echt goed. Echt scherp. De andere keeper ook. Deed hartstikke goed. Waardoor we een beetje moeite hadden. Maar we hebben heel de wedstrijd op 1-0 na hebben we voorgestaan. En we hebben dat volgehouden. En zo de hele wedstrijd rustig door proberen te spelen. Ons spel gespeeld. Ik ook nog mooi vond. Ik stond net te praten met de coach. En die was dus heel streng over de aanval. Slecht gespeeld. Was niet goed. Een van onze minste wedstrijden sinds lange tijd. Ik dacht, wow, je hebt de finale gehaald. Is hij altijd zo streep? Hij is heel realistisch. Hij bekijkt het echt inderdaad goed vanuit de punch. En ik ben het misschien ook wel een beetje met hem eens. Als je kijkt naar de peenvouder, we hebben ontzettend veel manmeers gecreëerd. Maar eigenlijk maar bar weinig af kunnen maken. En ook omdat Italië goed verdedigt. Goede keeper, goede bloks. Dat is zo. Maar we hadden het wel groter kunnen maken. Daar ben ik het wel mee eens. Ja. Ja, Yveske, jij was al een beetje kritisch op het spel van Nederland. Ja. Maar Laura Aerts is dat dus ook. Wat zegt dat over dit team? Dat ze dus meteen na die finale, hier in gesprek met Martin Vries, maar meteen ook zo kritisch op zichzelf zijn. Terwijl ze een geweldige prestatie neer hebben gezet. Ja, ik denk dat je aan Aerts wel merkte dat zij eerst eigenlijk een beetje in de Hosanna-sfeer was. Maar toen de woorden van de Doudesis terugkreeg en dacht, nu ik het zo hoor, is dat misschien wel zo. Ik denk dat uiteindelijk de vreugde wel echt overheerst de minuten na de wedstrijd. Maar uiteindelijk beseffen ze denk ik ook gewoon heel goed van ja, super vet. En dat Olympisch ticket is binnen. Ja. En vrijdag hebben ze gewoon een super mooie kans om wereldkampioen te worden. En dat is toch al wel eventjes geleden. Dus ik denk dat de knop ook relatief snel om moet. Wil je vrijdag weer opnieuw kunnen presteren tegen Spanje? Gaan we nog even naar aanvoerder Sabrina van der Sloot. Bij haar overheerste vooral de blijdschap. En ze merkte dat ze vooraf weinig spanning kende. Ja, ik was eigenlijk niet zo zenuwachtig. Ik heb gewoon het volste vertrouwen in ons team. En we lagen de hele wedstrijd best wel lekker te verdedigen. Dus ik dacht, we blokken deze ook gewoon weer weg. Ja, en dat gebeurde dus ook. Dat is een grote kracht van dit team. Je hebt een geweldige doelvrouw, maar er is meer qua defensie. Ja, zeker. Kijk, we zijn gewoon allemaal super lang en fit. En je ziet dat we een paar ballen wegtikken. En dat is gewoon een hele grote kracht van ons. En we hebben van tevoren ook gezegd, we focussen op de verdediging. En ik denk dat we dat in de slotfase goed hebben laten zien. Het Olympisch ticket is binnen. Dat geeft rust, hoor ik van de coach. Ervaar jij dat ook zo? Is dat cruciaal om dat nu al te hebben? En dat je dat met dat gezeur af bent, als het ware? Nou ja, ik denk inderdaad dat het echt wel rust geeft. Want aankomend seizoen is weer een heel gek seizoen met een EK en een WK. Het is gewoon super druk met een Champions League waar we elke week bijna een wedstrijd spelen. En hierdoor kan je wel gewoon focussen op misschien je clubseizoen. Of je hoeft niet altijd top te presteren met een Nederlands team. We kunnen dat gewoon gebruiken als opbouw naar de Spelen. En dat geeft inderdaad rust. Al dus de waterpolo-aanvoerster Sabrina van der Sloten tegen onze verslaggever Martin Vriesema. De finale, Yveske, die gaan ze vrijdag spelen tegen Europees kampioen Spanje. Hebben ze dit WK ook al tegen gespeeld. In de eerste wedstrijd won Nederland met 7-6. Is Nederland dus ook de favoriet aanstaande vrijdag? Ik zou Nederland niet per se de favoriet willen noemen. Spanje heeft de afgelopen jaren onwijs veel finales gespeeld. En is toch wel vaak aan de goede kant van de medaille geëindigd ten opzichte van Nederland. Ik vind wel dat Nederland de betere ploeg heeft momenteel. Okay. Maar dat, ja, die wint niet altijd. Weet je, de betere ploeg wint niet altijd in de finale. Want er gelden dus ook wel andere regels. Mm-hmm. En in dat opzicht heeft Spanje iets meer kans. Ik denk dat Nederland echt een goede kans heeft. Maar Spanje is ook gewoon echt een gevaarlijke tegenstander. Ja, is er nog een risico dat die waterpolo's er zo blij zijn met het bereiken van die Olympische Spelen dat ze die WK-finale er een beetje bij gaan doen? Of is dat niet hoe de verhoudingen liggen? Nee, dat verwacht ik eigenlijk niet hoor. Want ik denk uiteindelijk met name ook door het eigenlijk onverwachte uitschakelen van Amerika besef denk ik Spanje en Nederland heel goed dat het een ultieme kans is om wereldkampioen te worden. Waar normaal Amerika eigenlijk ook op de loer ligt. Maar die is natuurlijk al uitgeschakeld door Italië. Ja, dit is gewoon een hele grote kans. En ik denk wel dat beide ploegen die met twee handen willen aangrijpen. En dat niet half werk gaat worden vrijdag. Spannend. Vrijdagmorgen dus om 11 uur. Dan die finale tussen Nederland en Spanje op het WK waterpolo. Dankjewel, Yveske van Belkum, commentator en oud-international. Opnieuw oranje boven in de Tour de France Femme. Na Lorena Wiebes gisteren was de winst vandaag voor Yara Kastelein, die echt met de grootste moeite daarboven komt. Maar het gezicht echt op de stomme verbazing heeft staan. Want zij gaat het inderdaad waarmaken. Wat een prachtige overwinning is dit voor die Nederlandse vrouw. Die dus inderdaad nog nooit een wedstrijd heeft gewonnen. Bij het echte fietsen voor elitevrouwen. Maar nu gewoon juichend over de streep komt als winnares. Ja, ze ging al vroeg in de aanval en met nog 19 kilometer te gaan liet ze haar 13 medevluchters achter zich en kwam solo over de meet. En we hebben haar aan de lijn. Goedenavond, Yara, en gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe zit je er nu bij? Momenteel lig ik op de massagetafel. Oh. Van morgen is natuurlijk weer een nieuwe dag. Goed moment om je even te bellen. Nou, we hoorden ook al even je ploegleider na afloop, Michel Cornelissen, en die zei hoe je de winst na afloop heeft gevierd. Ze zitten binnen nog de huilende meiden van blijdschap. Ze zitten te huilen van blijdschap. Heb je die nog steeds in je ogen of ben je op de massagetafel al een beetje bijgekomen? Nou, ik heb de meisjes nu wel allemaal gezien. Dus ja, we zijn er echt. Ja, het is echt een teamprestatie. Dus we zijn er wel echt super trots op. Maar de tranen zijn nu wel weg. Ja, en ik begreep dat je ouders erbij waren. Lijkt me toch bijzonder dat je. Want hey, je hoorde Gio Lippers net al zeggen. Het is je eerste overwinning als elite renner. Dat is toch heel bijzonder dat je het met hen samen kan vieren, dan lijkt me. Ja, het is inderdaad mijn eerste overwinning op de weg. In het veld heb ik dan wel al een paar mooie dingen laten zien. Maar ja, een etappe winnen in de Tour de France is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. En ja, het is toch wel heel bijzonder dat mijn ouders er dan ook zijn. En hoe stond je vanmorgen op? Had je een plan om weg te springen? Om misschien wel iets heel moois neer te zetten? Had je de benen om te winnen? Had je dat meteen al het gevoel toen je vanmorgen wakker werd? Eergisteren had ik dan wel goede benen. Gisteren had ik geen goede benen. Dus ik hoopte dat vandaag dat ik dan wel goede benen had. Maar eigenlijk wilde ik sprinten voor de bergpunten. Maar ja, ik miste die omdat ik gewoon niet explosief genoeg ben. En toen daarna reden we met een grote groep weg. En ja, ik denk dat we kregen best wel snel een grote voorsprong. Dus we wisten wel dat we lang in de aanval zouden zijn. En het misschien zouden kunnen halen tot de finish. En toen ja, heb ik gewoon geprobeerd zoveel mogelijk te sparen en goed te eten en te drinken om dan in de finale nog een aanval te plaatsen. Ja, wauw. En dan win je. En is het dan niet gek dat je dat doet in de Tour de Femme en dat je de grootste prestatie uit je carrière haalt en dan morgen gewoon weer op de fiets moet stappen? Wil je dat niet vieren? Ja, ik denk dat we het vanavond wel een beetje gaan vieren en dan is morgen gewoon nog een dag. Maar ik besef het nu nog niet helemaal, dus dat gaat nog wel komen. Ja. Ik denk dat ik het misschien nog wel ga vieren als ik thuis ben. Oké. Hey, heb jij trouwens gezien hoe Debbie Vollering achter jou over de streep kwam? Ik heb het zelf niet gezien, maar ik had gehoord dat ze met haar handen in de lucht over de finish ging. Ja, volgens mij twijfelde ze een beetje, Debbie Vollering dus, of ze had gewonnen. Ik had geen idee, dus ik vierde maar een beetje zo van ja, ik weet het niet. Want ik denk dat er nog iemand voor me zit, maar ik weet niet zeker. Op dat moment krijg je ook niet meer zoveel door de communicatie. Vanuit de auto weet ze ook niks natuurlijk. Dus... Ja, en diegene daarvoor, dat was jij dus, Yara. Snap je hoe dit kan gebeuren in koers? In de wedstrijd ben je natuurlijk zo op jezelf gefocust. En ja, hier in de Tour is ook zoveel publiek, dus je hoort het ook niet door de communicatie. Dat wordt gewoon echt overschreeuwd doordat er zoveel mensen staan te juichen. Ja, want ik hoorde op het einde ook niks meer door de communicatie. Kijk, want jij reed ook nog eventjes virtueel in de gele leiderstrijd van Lotte Kopecky. Heb je dat ook nog doorgekregen op je oor? Dat ze zeiden, nou, als je dit volhoudt, dan ben jij morgen misschien wel de leider in de Tour de France? Nee, ze hebben het niet doorgegeven. Maar ja, we kwamen hier om in de aanval te rijden en proberen een etappe te winnen. En dus ja, dat was vooral ons doel. Dus ja, daar blijven we mee bezig. Jari, je hebt ook wel laten zien dat je vrij goed over heuvels heen komt. Hè? Je staat nu 7 in het klassement. Minuutje achter Kopecky, die dus nog inderdaad in het geel rijdt. Ben jij daar toch wel mee bezig met misschien meedoen in het klassement? Nu sta ik er natuurlijk best wel goed voor. Op de eerste dagen heb ik dan wel een beetje tijd verloren. Maar ja, als ik die... Ja, eigenlijk was het ook wel met het doel om dan weg te kunnen gaan in de ontsnapping. En dan vandaag pak ik eigenlijk wel weer tijd terug. Dus ja... We gaan nog gewoon bespreken voor de komende dagen. En misschien gaan we nu wel focussen ook op het klassement. Want als je naar naar de etappe van morgen kijkt... die lijkt best wel een beetje op die van vandaag. Hè? Dus het zou zomaar weer een rit voor jou kunnen zijn. Heb je weer snode plannen? ik zal eerst eens kijken hoe ik de nacht doorkom en hoe ik me morgen voel. En, ja, we zijn hier met een heel sterk team. Dus ik denk dat we met het team wel iets moois kunnen laten zien. Ja, ik ben benieuwd of ze jou weer zo makkelijk laten rijden, Yara. Dat zullen we zien. Daar ben ik bang voor. Ja, ik zou zeggen, rust lekker uit. Geniet lekker na op de massagetafel. En heel veel succes nog bij de komende etappes. En fijn dat je even bij ons in uitzending wilde komen. Yara Kastelein was dat. Ja, en achter Yara Kastelein zagen we de favorieten, Demi Vollering en Annemiek van Vleuten, ook in de aanval. En Vollering die pakte 2 seconden op haar rivalen. En ze kijken terug op hun strijd. Eindelijke strijd. Ik bedoel, was vandaag echt een hele lange etappe. Echt heel lang. Heel zwaar ook. Slopend. Dus dan merk je gewoon dat niemand meer echt dat echte verschil kan maken. Dat explosieve, maar ja. Uiteindelijk kon ik er nog wel voorbij op hier op het finale stukje. En daar was ik wel blij mee. Ja, het was een goede test. Die me uiteindelijk een paar seconden kostte op de finishlijn. Ook omdat ik een beetje te vroeg daar ging in die bocht. Maar ja, eigenlijk een goede dag, denk ik. En we hebben elkaar lekker getest. Ik denk, we hebben de tv-kijker hopelijk van nu wel een beetje vermaakt in de finale. Voor me was het een mooie finale met actie. En ik denk dat we elkaar lekker een beetje uit hebben getest. Maar ja, nou ja, Demi pakt een paar seconden op de finish. Ja, ze waren alleen maar op mij gefocust helaas, dus dat was jammer. Maar goed, uiteindelijk denk ik dat we als ploeg het beste ervan gemaakt hebben vandaag. Jullie hebben nog het geel. Ja, zeker. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, want dat geel dat is dus voor haar ploeggenoten, de Belgische Lotte Kopecky. Vollering staat 2e op 43 seconden. En Van Vleuten is de nummer 6 in het klassement. Zij staat op 51 seconden van Kopecky. De boekenbranche gaat komend weekend op de luchthaven Schiphol en Zaventem bij Brussel 1000 boekjes aanbieden aan reizigers met jonge kinderen. Volgens boekenkoepel CPMB moeten zij elke dag minstens een kwartier blijven lezen. Aan de lijn is Job-Jan Altena van de CPMB. Job-Jan, goedenavond. Goedenavond. Waarom hebben jullie dit bedacht? Is het bedoeld om te voorkomen dat kinderen tijdens de zomervakantie ineens besluiten om helemaal niet meer te lezen? Nou, ja, en dat gebeurt ook dus. Dat gebeurt best wel veel. Dat horen we ook van docenten. He, die werken het hele jaar met die kinderen om dat leesniveau en de taalontwikkeling op te krikken. En dan is de zomervakantie voorbij. En dan krijgen ze kinderen in de klas waar het leesniveau soms wel 2 niveaus gedaald is, omdat ze gewoon niet met boeken bezig zijn geweest. Ah. We hebben ook echt een onderzoek gedaan. En dan blijkt dat toch 40% van de ouders en verzorgers zegt, ja, weet je, het stimuleren van lezen, dat doen we niet op vakantie. Dat is iets op school en dat hoeven wij thuis verder niet te doen. Nou, dat is toch, weet je, 4 op de 10. Dat is echt veel. En dat is doodzonde. Want ja, als je dus niet leest, blijft je leesniveau niet gelijk, maar gaat het echt achteruit. Ja. Dus die impact van wat de zomervakantie is, zeg maar 6 tot maximaal 8 weken, om dat niet te lezen, heeft dus echt grote consequenties voor heel veel kinderen als ze weer in het nieuwe schooljaar beginnen. Ja, dat heeft voor kinderen echt consequenties. Die taalontwikkeling gaat dan dus achteruit als ze niet lezen. Ja, en om die reden doen we eigenlijk een oproep van jongens. Als je op vakantie gaat, we zeggen ook wel eens, vakantie begint met boeken. Vergeet dan ook het boek niet. En ga naar de winkel of naar de bibliotheek. Hè. Zeker voor kinderen tot en met 18 jaar is de bibliotheek gratis. Er zijn ook de hele zomer veel activiteiten in de bibliotheek. Zowel of als online. Met verhalen die speciaal voor kinderen geschreven zijn. En ja, en wat wij gaan doen, of in ieder geval wat TUI gaat doen samen met Besties. Mm-hmm. Is speciale besties. Zo, dat zijn luistervriendjes, noemen we ze. Er zit een klein NFC-chipje in. En die kun je op je telefoon zetten. En dat is voor kinderen natuurlijk heel leuk. Het Dolfje Weerwolfje, onder andere. En Colletje en Dirk. Ja, en dan gaat er een verhaaltje afspelen. Een luisterverhaal. En daarmee, zeker met die Dolfje Weerwolfje, die zijn voor kinderen van 5 tot 9. Zijn ze 20 dagen zoet, als in het is 300 minuten. Dus nou, als je elke dag 15 minuten pakt, dan kun je er 20 dagen mee voort. Wat wel, ze hebben het altijd over, jij noemde het zelf ook, die 15 minuten, dat is niet voor niets. Als je elke dag 15 minuten leest, leer je in een jaar 1000 nieuwe woorden erbij. Mm-hmm. Ja, en dat is zo ontzettend belangrijk dat we dat ook stimuleren. Zeker ook dus de ouders en de verzorgers. En Job-Jan, maakt het dan nog uit of je luistert, zoals bij die besties, of dat je echt een boek leest? Ja, kijk, lezen heeft altijd nog wat andere side effects, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Maar voor deze doelgroep, zeker die jongste kinderen, we hebben eigenlijk in twee opgesplitst, maar van 5 tot en met 9. Ja, luisteren naar deze verhalen, dat is als voorlezen. Dat heeft hetzelfde effect. Door voor te lezen gaat die taalontwikkeling veel harder omhoog. Wat ook nog zo'n geinig weetje is, vind ik dan zelf. Die hoorde ik pas onlangs, terwijl ik nu al een tijdje in de boeken werk. Maar als je met je kinderen praat, dat doe je natuurlijk ook veel met hun taalontwikkeling. Maar als je gaat voorlezen, lezen ze en leren ze 3 keer meer woorden. Okay. Nieuwe woorden. Omdat ik was net mijn kind aan het voorlezen, dat is een peuter. Ja, en dan gaat het ineens over schavuit. Dan kijkt hij me vragend aan. Nou ja, heeft hij weer een nieuw woord geleerd. Ja, even dus, uitleggen. Want in boeken staan natuurlijk veel meer nieuwe woorden dan gewoon dat taalgebruik wat je hebt over de thee, de koffie, de limonade en de dagelijkse dingen. Ja. Is het risico niet dat je, doordat je dat dan op een vliegveld gaat uitdelen, dat je maar een heel select aantal kinderen daarmee bereikt? Ook kinderen nog van ouders die natuurlijk ook het geld hebben om op vakantie te gaan. Hoe bereik je al die kinderen die niet op een vliegveld komen? Nou ja, we doen dus ontzettend veel dingen naast deze actie. Dit is natuurlijk gewoon ook dankzij TUI dat dit kan, dat we deze mensen kunnen bereiken. We zouden liefst nog veel meer van deze dingen gaan uitdelen op veel meer plekken. Dus iedereen is welkom om ons daarmee te helpen. Mm-hmm. Maar daarnaast, in de bibliotheken gebeurt er ontzettend veel. Samen met de Stichting Schoolschrijver hebben we ontzettend veel materialen, ook online, ook voor docenten, gemaakt. Zodat ook als de kinderen terugkomen straks weer in de klas, dat ook docenten met leuke dingen aan de slag kunnen. Mm-hmm. Meer is altijd beter, maar het is een begin. Of het is en heel welkom volgens mij. Want het is zo belangrijk dat mensen zich realiseren dat het lezen niet alleen op school gebeurt. Ja. Dat je dat ook, dat leesplezier, dat je dat thuis moet ervaren. Lekker op je slaapkamer, met vriendjes, maar ook met je ouders. Dan gaat het ook versterken. We moeten het juist een beetje ook, zeker voor die ouders, uit die schoolomgeving halen. En het zijn, nog even kort deze actie samenvattend, kinderen krijgen een soort klein chipje aangeboden. Die kunnen ze. Het is een soort poppetje. Hè? Dus het is een poppetje. Dat ziet er heel leuk uit. Die zet je op je telefoon. En dan gaat er een verhaal afspelen. Kijk. Een luisterverhaal. En die zijn ingesproken door bekende Nederlanders ook, hè? Ja, zeker. Absoluut. Volgens mij is Dolfje Weerwolfje door de man zelf ook ingesproken. Kijk, door Paul van Loon. Door de acteur, ja. Nou, ja, precies. Zomerlezen dus. Dat is in ieder geval de intentie achter deze actie, om zoveel mogelijk kinderen ook tijdens de zomervakantie te laten lezen. Job-Jan Altena van de CPNB, dank voor je uitleg. Het is 26 juli 2023 en dat is de dag waarop het nog maar 1 jaar duurt. Het aftellen is echt begonnen, totdat de Olympische Spelen in Parijs gaan beginnen. Volgend jaar dus, en er was een opvallend interview vandaag van Pieter van der Hogeband, chef de mission van die Olympische Spelen. En die zei dat het aantal medailles dat Nederland daar gaat halen eigenlijk helemaal niet zoveel meer uitmaakt. En daarover gaan we het zo meteen hebben. Ja. Met de directeur topsport, André Cats, is onze gast. Tot zo meteen. Na het nieuws van 9 uur. Graag tot zo. NPO Radio 1. Ja, als ik erom terugdenk, krijg ik nog altijd koude rillingen. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Ja, het was een ontroering. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen over bepalende momenten in onze geschiedenis. Kernwapens op zo kort mogelijke termijn er allemaal uit. Deze week de massale anti-kernwapendemonstraties uit de jaren 80. Er hing een sfeer van, we gaan het allemaal anders doen. En dat werd die dag duidelijk. Ooggetuigen, opstand tegen kernwapens. Human, met de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boksprings op avecbedden.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boksprings. Ga naar avecbedden.nl. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Het zijn stapelkortingweken bij Albert Heijn. Hoe meer je koopt, hoe meer korting je krijgt. Met deze week in de bonus: alle AH Greenfields beefburgers 1 plus 1 gratis. Alle hummus en spreads en dips van de persafdeling 3 stuks 5,50. AH schalkipfilet of haasjes 2 pakken 7,50. En AH avocado 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. NPO Radio 1. 9 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Ierse zangeres Sinéad O'Connor is op 56-jarige leeftijd overleden. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. De singer-songwriter werd het bekendst met haar versie van Nothing Compares to You van Prince uit 1990. O'Connor laat 3 kinderen achter. Haar destijds 17-jarige zoon maakte vorig jaar een einde aan zijn leven na een lange worsteling met mentale problemen. Sinéad O'Connor twitterde daar vorige week nog over hoe moeilijk ze het daarmee had. De particuliere opleider NCOI heeft gereageerd op het feit dat ze een boete van ruim 200.000 euro moeten betalen. Die hebben ze gekregen voor het verstrekken van honderden niet erkende diploma's. Bij de instelling werden de afgelopen jaren tientallen hbo-programma's aangeboden die maar een paar maanden duurden. Daardoor leek het alsof cursisten een volwaardig hbo-diploma zouden behalen, terwijl dat niet zo is, zegt de onderwijsinspectie. NCOI zegt dat ze wel degelijk via mail, voorlichtingsavonden en ook op de website studenten hebben geïnformeerd dat het niet gaat om een volledige masteropleiding. De natuurbranden in Algerije en Tunesië zijn grotendeels onder controle. In Algerije vielen de afgelopen dagen door de branden zeker 34 doden en ongeveer 200 gewonden. Ook 10 soldaten vonden de dood. Het vuur verspreidde zich naar buurland Tunesië. Bij een ongeluk met een hijskraan langs een wolkenkrabber in New York zijn 6 mensen licht gewond geraakt. Bovenin de kraan was brand uitgebroken. Onderdelen vielen naar beneden, daarbij werd een flat gebouw aan de andere kant van de straat geraakt. Voorbijgangers en ook 2 brandweerlieden werden geraakt. Het weer. Vannacht is het eerst nog helder, later bewolking met ook regen. Het koelt hard af vannacht. Het wordt dan ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt en regen. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files door werkzaamheden op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 4 kilometer. Je hebt daar een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En bijna 20 minuten voor de A28 Amersfoort richting Zwolle. Draait langzaam tussen Wezep en Zwolle Centrum over 4 kilometer. Ster. Hey positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat, zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar besure.nl. Nu 15 maanden gratis. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op Nelemann.org. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tim de Wit en Jan-Willem Wesseling. 4:09, welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. We gaan dit uur praten met directeur topsport André Katz van sportkoepel NOC-NSF. Want het is vandaag precies 1 jaar voor de Spelen in Parijs. En we hebben straks de tribute band van Normaal, die zich al lekker hebben opgewarmd. André Katz, hij is dé topsportbaas van Nederland. De voormalig zwemcoach uit Drachten volgde Maurits Hendricks op als directeur topsport bij sportkoepel NOC-NSF. Daarvoor was hij onder meer Fries zwemkampioen, bondscoach, talentontwikkelaar, prestatiemanager. Ja, hij begint al te lachen, André, maar het is allemaal te zien op jouw cv. En je bent ook nog chef de mission van de Paralympische ploeg geweest. Welkom, André Katz. Dankjewel. Jij komt uit de zwemwereld, hè? Dat was net al even te horen. Je bent ook technisch directeur geweest nog bij de Zwembond. Volg je het WK zwemmen een beetje op de voet momenteel? Ja, op de voet. Weliswaar vanuit Nederland, hè, dat is duidelijk. Anders zat ik niet hier. Ja. Maar ja, alle kanalen, of dat nou de specifieke app van de WK zelf, ik volg het op de voet. Dus jij zat vanmorgen wel even te juichen toen jij de prestatie van de waterpolo dus zag, vermoed ik. Absoluut. Dat was rond 11 uur dat ik een vergadering met de technisch directeuren in moest. En het was net op zijn eind. Dus ja, dan zit je toch met de schuinoog even op je telefoon te kijken. Voor die meiden een heel belangrijk moment. Want het is gekwalificeerd voor de Spelen? Gekwalificeerd voor de Spelen, na de finale van het WK. En die meiden hebben daar heel hard voor gewerkt. Waren in Tokio zesde, dat was wat teleurstellend. En nu WK-finale en Parijs-ticket. Ja, ja. Dan ben je zeker even blij. En ja, zeker ook voor die meiden zelf. Want laten gewoon zien dat ze tot de absolute wereldtop behoren momenteel natuurlijk. Klopt. Ja. Het is exact 1 jaar voor de start van de Spelen. Ik zei het al. En je bent sinds 1 jaar directeur topsport. Hoe bevalt die job? Ja, iets langer dan 1 jaar. 1 april vorig jaar. Maar... ja, hoe bevalt dat? Daar kan ik alleen maar omschrijven als je bijna iedere dag Papendal oprijdt. Een hele prachtige omgeving wat de topsport ademt, wat de ambitie ademt. En je trekt een deel van de dag op met topsporters, met coaches, met technisch directeuren. Dan zit je eigenlijk de hele dag in een omgeving die je uitdaagt, die positief is. Ja, en dan kan je alleen maar na 1 jaar de conclusie trekken, ja, dat ik een prachtige baan heb, die ik zelfs niet eens een baan noem. Ik doe dat gewoon, maar ja, ik ben eigenlijk de geluksvogel die al 30 jaar in sport mag vertoeven. Dus ja, dat ben ik gewoon. Maar kun je ook uitleggen wat je precies doet? Want bij coaches hebben natuurlijk een heel concreet idee. Nou, de technisch directeur die staat daarboven. Ja. Een chef de mission daar weer boven. Nou, die zien we ook veel. Maar wat doe jij op dat allerhoogste treetje in, zeg maar, die directiepiramide? Ja, nou, dat is toch vooral dienend zijn aan de sporters. Aan de programma's. Zorgen dat we alles wat we kunnen faciliteren, dat we dat zo goed mogelijk doen. Maar wat bespreek jij bijvoorbeeld vanochtend concreet in die vergadering om 11 uur met die technisch directeuren? Waar gaat het dan over? Heel goed. Nou, we doen even een rondje langs de velden. Zijn we mee begonnen. Dus we openen. Goedemorgen. Waterpolo gewonnen. Mooi. Een rondje langs de velden. Dus de technisch directeur wielrennen vertelde iets over de Tour de France. Zeilen, had een test-event in Marseille. En praatte ons bij over wat hij daar geleerd had. Agenda punt 2 was wat meer een serieus onderwerp. Doping-gerelateerde zaken. Zoals je misschien weet, moeten alle topsporters hun whereabouts bijhouden. Ja. Eigenlijk van dag tot dag aangeven waar ze zijn. Wat best veel eisend is van sporters. Zeker, is ook een onderwerp wat wel eens ter discussie staat. Wat een inbreuk op de privacy zou kunnen zijn. Nou, die administratie komt natuurlijk heel gevoelig. Of is heel belangrijk dat je dat goed doet. Dat je er geen fouten in maakt. Sporters zijn daar zelf voor verantwoordelijk. Nou, daar hebben we het even over gehad. Ik was met Pieter, dat was agenda punt 3. Van de Hogeband. Pieter van de Hogeband, naar het chef de mission seminar teruggegeven. Wat we daar opgehaald hebben. De belangrijkste learnings van Parijs. Dat is toch eigenlijk het woord wat boven elke meeting en boven bijna alles al begint te hangen, André? Parijs, de Spelen. Voor veel sporten waar we mee samenwerken wel. Maar we werken bijvoorbeeld ook samen met korfbal. En korfbal staat niet... Hoe graag we het ook zouden willen als Nederland. Ja, is niet Olympisch. Dan zouden we weer een vinkje... dan durf ik wel een gouden medaille. Maar goed... zelfs daar ligt de concurrentie op de loer. Maar ook de denksporten zitten bij ons in het pakket. Maar het klopt, voor 90% van de sporten draait het wel om Parijs. Laten wij het daar ook over gaan hebben. Want het duurt nog 1 jaar, dus echt precies op de dag vandaag. En dus blikte chef de mission Pieter van de Hogeband bij ons, bij de NOS ook, vooruit. En hij ziet dat de sterren gunstig staan voor Olympisch succes. Het is smullen geblazen voor de sportliefhebber. En die lijn willen we natuurlijk doortrekken volgend jaar in Parijs. Nog 1 jaar tot het grootste sporttoernooi ter wereld. Ter ere daarvan een perspraatje op Papendal. In een zaaltje waar de klok tikt. Maar ook een tipje van de sluier wordt gelicht over de Olympische plannen in een opvallend filmpje. We spelen voor iedereen en allemaal. En daar hebben wij een hele mooie video van gemaakt. Geniet mee. Weet jij nog hoeveel medailles in Tokio wonnen? Geen idee. Wat staat wel op je netvlies gebrand? Elkaar niet zien als eigenlijk concurrenten, maar gewoon als teammates. Wat wil je nog je collega's vertellen? Onze verhalen betekenen meer dan medailles. Ik herhaal. Verhalen betekenen meer dan medailles. De missie van de sporters, dat probeer ik ze zo her en der wel eens mee te geven. Het zou heel mooi zijn, is het inspireren van een nieuwe generatie. Van, goh, jij krijgt dat podium, dat heb je zelf verdiend. Ga daar slim mee om. Hoe zal jij herinnerd worden? Hoe ga jij met je collega's om? Hoe ga je met je tegenstanders om? Hoe ga jij de Nederlandse ploeg vertegenwoordigen op dat mooiste sportpodium in Parijs? Dat wordt onze missie. En hopelijk gaat dat ook nog omgezet worden in palen. Hele mooie resultaten en dat levert weer mooie verhalen op. Ja, ik hoor je niet zeggen onze missie is een x-aantal medailles. Nee. Of een plek hoger dan de vorige spelen op de ranglijst van de medailles. Ja. Is dat bewust? Ja, dat is zeker bewust. Verhalen in plaats van medailles. Noem het een trendbreuk. Afgelopen jaren was een top 10 plek in de medaillespiegel het streven. Dat lukte. Maar aan het succes kleefde ook een keerzijde. Er is langdurig sprake geweest van intimidatie, isolatie. We starten met een onderzoek naar de hele sportcultuur in Nederland. Dat raakt dan alles. De helft van de spelersgroep heeft het als negatief tot zeer negatief ervaren. De medailleprognoses, de medaille, het klassement. Ik geloof het allemaal wel. Voor mij is het belangrijk dat mensen gewoon een hele mooie, goede ervaring daar hebben. Mooie spelen kunnen ervaren, mooie beleving hebben. En je wil niet dat mensen op een negatieve manier terugkijken en een rot ervaring hebben. En dat is heel verdrietig om te horen. Daar hebben we ook als organisatie heeft daar ook gewoon naar gekeken. Hoe kunnen we dat veranderen? Dat is nu ook wordt nu in goede banen geleid. En daar moeten we ook gewoon waakzaam in blijven. En ik denk dat wij de teamsamenstelling hebben, dat we een goed team hebben om dat in goede banen te leiden. Dat kun je wel aan ons overlaten. Ja, al dus de chef de mission, Pieter van der Hogeband. Het gaat straks om de verhalen. Niet om de medailles, zegt hij. Leg eens uit, je wilt toch als topsporter alles winnen wat je kunt winnen? Ja, dat klopt. Dus dat medailles niet meer van belang zouden zijn, dat is ook bezijden de waarheid. Wij zitten in de business van presteren. En nog een keer presteren. En als het tegen zit, toch nog proberen te presteren. Dat is nu eenmaal wat topsport is. En wat ook de topsporters vanuit zichzelf iedere dag willen. Waarom dan deze slogan, André? Het gaat om de verhalen, niet om de medailles. Ja, het gaat ook over de verhalen. Want medailles kunnen een enorm inspirerende waarde hebben voor de maatschappij, voor jonge kinderen, voor mensen die misschien nog op de bank zitten en aan het sporten moeten gaan. Mm-hmm. Het ging in deze discussie vooral over de optelsom van Team NL. En of wij nog wel een top 10 ambitie zouden hebben, mm-hmm. Ja dan nee. We waren in Tokio waren we zevende met 10 gouden medailles. Want je hebt in die medailleranking heb je gouden medailles nodig, want dan Zo werkt die ranking. Dan zei je boven Frankrijk, Duitsland, Italië. Ja, superknap. Hadden we 1 goud minder gehad in plaats van die gouden en bronzen medaille, dan waren we op, moet ik even rekenen, of 10e of 11e geworden. Zo relatief is die medailleranking. Kijk, Pieter is onze chef. Ja. En die wil de Team NL-sporters niet opzadelen met die ambitie die we gewoon als topsportland hebben. Mm-hmm. Iets eerder heb ik ook aangegeven dat we wel degelijk bij de beste 10 presterende landen van de wereld willen horen. Ja, vandaag heb je dat nog gezegd. Zekers. Maar dat is nou niet een boodschap waar we de sporters direct mee motiveren. Want uiteindelijk gaat het om hen, om hun ambitie. En onze rol daarin is hen helpen om hun ambitie te verwezenlijken. Maar dat snap ik niet. Dus dan wil je wel bij de top 10 landen horen, maar je hoopt dat er vanavond geen enkele topsporter naar de radio luistert, want dat mogen zij niet weten. Nee, ik hoop dat ze wel... Nou ja, het is nog, ze hoeven nog niet de bed, hè. Dus ja, ik hoop dat ze luisteren. En ik hoop dat ze wellicht nog meer gemotiveerd zijn dan ze al zijn een jaar voor de Spelen, om hun ambitie waar te maken, hun droom waar te maken. En de optelsom, daar ben ik van. Ja. Maar ik denk niet dat in Tokio, als we met één gouden medaille minder waren geëindigd, dat we dan hadden gesproken van mislukte spelen. Nee, okay, maar jij maakte nu een optelsom. Pieter van der Hogeband, die zei het echt elkaar uitsluitend. Medailles, verhalen die tellen, medailles die tellen niet. Zeg jij dan ook daarvan, ja, dat is echt te scherp gesteld door de chef de mission? Nou, je mag nooit de interviewer daarop aankijken, maar in een lang interview is dit één zin geweest die jij aanhaalde. Presteren en medailles zijn nog steeds waar het om gaat in topsport. En ik ken ook alleen maar topsporters. Dus ik ben vanochtend ook even over Papendal gelopen. Ik denk nu... Dus ze zijn toch nog wel hard aan het trainen. Nou, dat zijn ze zeker. Maar is er dan wel iets veranderd, André, met jouw voorganger, met Maurits Hendricks? Want die sprak heel duidelijk wel bepaalde ambities uit, hè, als het ging om die medailles. Het moest eigenlijk elke speler weer beter gaan dan de vorige. Vat ik het even kort samen. En dan ben je heel concreet aan het kijken. Nou, we hebben gewoon zoveel gouden medailles nodig. Dat laten jullie dus wel los. Nou, de absoluutheid van die boodschap, die laten we los. Hè? Wat ik net zei, als Tokio met 36 medailles was geëindigd in de top 11 of 12 klassering, dan zouden we eigenlijk de Team NL-sporters tekort doen. Ook de sporters die goud haalden daar, en Harry Lafrijze of andere collega-sporters, door te zeggen, ja, dit waren mislukte spelen, want dat waren het totaal niet. Mij gaat het over het ondersteunen en het in staat stellen van die individuele Team NL-sporters. Dus misschien leggen we het accent wel iets minder op het team, maar meer op de individuen, de Team NL-sporters en dat waterpolo-team en dat hockeyteam. En hen in staat stellen om hun droom te verwezenlijken. Ja, en geloof me, dat is nog steeds gewoon presteren, het allerbeste van jezelf laten zien. Mm-hmm. En dan hopen we dat het lukt, maar we zijn ook reëel. Ik ben in 96 als jonge coach naar Atlanta gegaan. En dan ging ik met 6 zwemmers. En van de 6 haalde er geen ene medaille. Dat waren geen mislukte spelen. Mm-hmm. Van de Hoogband, een paar keer vierde, hè, toen? Twee keer vierde. Klopt. Hè, hij is gaan oogsten 4 jaar later. Eigenlijk heeft die vierde plaats hem eigenlijk alleen maar meer gemotiveerd om, ja, er nog harder aan te trekken en wel voor dat goud te gaan, dubbel goud. Het gaat ons om die individuele Team NL-sporters. Ja. En waarom hebben jullie besloten om die benadering nu te veranderen? Kregen jullie ook terug naar Rio de Janeiro of naar Tokio van, ja, die torenhoge ambitie, die doet eigenlijk meer kwaad dan goed? Ja, ik vind het iets minder relevant. En met mij nog wel een aantal collega's. Terwijl we de echte essentie van waar topsport om draait, en dat is de beste willen zijn of het allerbeste van jezelf laten zien, daar verandert helemaal niets aan. Maar waarom zou je heel hard elke dag roepen van Team NL bij de top 10... terwijl zelfs in mijn sollicitatiegesprekken de doelstelling van topsport ook wel even ter discussie stond. Ik wel degelijk gezegd heb, ja, ik wil het heel graag doen. Ik kom graag aan boord, maar topsport draait om presteren. Ja. Wetende dat nooit iedereen op het hoogste schavot komt. Want dat is ook topsport. Er kan er maar één op de gouden plek staan. André, nou is het de afgelopen tijd natuurlijk ook veel, en het is ook belangrijk onderdeel van jouw werk natuurlijk, veel gegaan over grensoverschrijdend gedrag, ook in de sportwereld. We kennen de verschillende onderzoeken die lopen. Hè. Het landelijk onderzoek zelf naar de topsportcultuur. Denk alleen maar de verhalen uit de turnwereld natuurlijk die naar buiten zijn gekomen. Heeft dat misschien op de achtergrond ook mee te maken dat je voorzichtiger wordt in het uitspreken van hele harde doelstellingen, hele harde medaille-eisen van sporters? Ik knik ja, maar ik bedoel nee. Nee, ik staat er helemaal los van. Ik zie zelf geen verband tussen een veilig sportklimaat, tussen fatsoenlijk met elkaar omgaan, mm-hmm, en presteren. Ik ken ook talloze voorbeelden van hele geslaagde topsportprojecten, maar ook buiten de sport hele geslaagde projecten waar het helemaal niet nodig is. Sterker nog, ik denk dat we allemaal de volle overtuiging hebben dat wanneer mensen, sporters, coaches, zich gerespecteerd voelen, goed in hun vel zitten, dat ze dan beter presteren. Voor mij is het in ieder geval duidelijk dat dat verband tussen willen presteren, het hoogste schavot willen zien bereiken en het sportklimaat, dat losstaat van elkaar. En ik denk ook dat je dat kan staven met tientallen voorbeelden. Mm-hmm. Waarbij ik niet ontken natuurlijk dat er wel degelijk in een aantal sporten, ja, mensen, individuen over de schreef zijn gegaan. Heb je het idee dat, omdat er heel veel aandacht voor is geweest voor dit onderwerp de afgelopen jaren, dat er wel iets veranderd is in het topsportklimaat in Nederland? Ja, en ik denk dat vooral is, en dat zien we in de sport, maar ook buiten de sport, is dat het onderwerp bespreekbaar gemaakt is. En dat is gewoon ontzettend belangrijk. Mm-hmm. Je hebt in de topsport te maken met verschillende rollen. Sporter, coach, technisch directeur, hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid binnen een programma. En soms kan dat schuren of een onprettig gesprek of een confronterend gesprek opleveren. Mm-hmm. Dat je het met elkaar bespreekbaar maakt. En wat we vooral ook geleerd hebben is aan de voorkant van een samenwerking, aan het begin van een seizoen, met elkaar bespreken van wat verwachten wij nou eigenlijk, ja, van elkaar? Ja. Hoe willen jij en ik met elkaar omgaan? En wanneer trekken we een streep? En waar trekken we een streep? Mm-hmm. En zeggen we even, nou, dit is niet in orde. En in alle eerlijkheid, dat kan per individu verschillen, maar dat kan ook wel per sport verschillen. Dat, ja, is misschien, in de ene sport heerst een wat andere mores dan in de andere. Mm-hmm. En dan hebben we het niet over zaken als seksueel overschrijdend gedrag, et cetera. Dat is gewoon, dat mag nergens. Nergens. Nee, is dit onderwerp het belangrijkste onderwerp? Welke grenzen je mag oprekken en welke grenzen je niet over mag gaan? Is dat jouw belangrijkste onderwerp in de eerste, nou zeg, 15 maanden als topsportdirecteur bij NOC-NSF? Ik zou zeggen, het is wel echt een belangrijk onderwerp. Het zou naïef zijn om het te negeren. Mm-hmm. En dat doen we ook niet. Dus we hebben allerlei instrumenten, maar ook manieren van werken en communicatielijnen ingericht. Daar helpen we bonden ook mee om dat echt goed te implementeren. Mm-hmm. Maar uiteindelijk komt het vooral op het gesprek aangaan. Als je een keer iets ziet in een sporthal of waar dan ook, niet wegdraaien, maar iemand erop attenderen. Goh, waarom deed je dat nou? Waarom schoot je nou zo uit de slof? Ja, slecht geslapen of ruzie met mijn vrouw. Dat kan, ja, maar bespreek het. Ja. Maar is er dan geven, want dat geldt natuurlijk ook als er hier op de redactie wat gebeurt of op iedere werkplek in Nederland. Zeker. Maar zit daar niet een verschil met de topsportwereld waar ook grenzen opgerekt moeten worden? Zeker, maar ik ga ervan uit dat jij ook een steeds betere presentator wil worden. Dus grenzen verleggen en in je vak beter worden dan gisteren, dat is, ja, normaal. Mensen hebben ambities en willen daar invulling aan geven. Dat soms ook mensen daarin te ver kunnen gaan. Dat is menselijk. En klopt, dan moet het echt gewoon aan de orde gesteld worden en bespreken en ook zorgen dat het een volgende keer niet meer plaatsvindt. Ja, we verheugen ons natuurlijk ontzettend op die Olympische Spelen die er aan zitten te komen. Jij bent nu helemaal bezig met de verhalen rondom die medailles. Het Fries Dagblad kopte ook na een interview met jou: Cats walgt van doffe medailles. Ja, ja. Wat zijn die medailles met kleur? Waar leef jij van op als, ja, topsportdirecteur? Ja, ja. Nou, ik wil eerst nog wel even, als het mag, die verhalen. Kijk, topsport aan zich, en zeker ook de succesvolle topsport, dat inspireert. Mensen die het allerbeste van zichzelf hebben laten zien, mm-hmm, wat niet altijd over een leien dakje is gegaan. En dat verhaal willen we erbij vertellen. Medailles, af en toe ook niet medailles, presteren, maar het verhaal wat daarbij hoort. Dus niet de zielige verhalen of wat Nick Kimman overkomen is. Dat hij vlak voor zijn race, ja, een jurylid... Of het plankje van Mathieu van der Poel in Tokio, ja, over de mountainbike race. Dat zijn nou niet per se de verhalen waar we naar op zoek zijn. Het is het gewone verhaal van elke dag struggelen, vallen en opstaan en uiteindelijk pieken. Maar heb je zo een medaille die meteen in jouw hoofd schiet, waarvan je denkt, ja, dat was echt een medaille met glans? Oh, dat vind ik... Ik had hem natuurlijk kunnen verwachten dat je dit ging vragen. Maar dat zou ik zoveel medailles tekort doen. Ja. Weet je, ik hoop altijd, en dat die metafoor heb ik wel, dat een gouden medaillewinnaar of een finalist van de Spelen... Als je dan opaatje of oma bent en je zit met je kleinkind op schoot. Die metafoor hebben we wel, ja, van dat je daar met heel veel trots op terugblikt. Van André, doffe medailles, dan denk ik, elke gouden medaille heeft toch glans? Die zijn toch eigenlijk niet dof te krijgen? Toch? Het is toch hoe dan ook een fantastische prestatie als je goud haalt op de Spelen? Zeker. Zeker. Dus wat bedoel je dan precies met een doffe medaille, als je dat zegt? Nou, het moet een medaille zijn waar je goede herinneringen aan hebt. En ja, je kan soms, en dat zit vaak toch in het proces voorafgaand... Het proces is ook belangrijk. Mm-hmm. Dus je kan... Ik leg vaak balletjes een beetje terug, maar een prachtig radioprogramma maken. Ja. Maar als er 10 hele vervelende redactievergaderingen aan... vooraf zijn gegaan, dan kijk je toch op dat radioprogramma met minder plezier terug. Ja. Ondanks het feit dat het een fantastisch radioprogramma was. Hoe gaat jouw jaar eruit zien nu we echt gaan aftellen? Hè? Nog 366 dagen, want 2024 is een schrikkeljaar. Dus vandaar dat we die extra dagen erbij hebben. Dat dacht ik ook. Ja. Maar wat ga jij als topsportbaas doen het komende jaar? Wat worden jouw speerpunten? Ja, wij zetten puntjes op die richting Parijs. Hoewel Parijs zijn zaakjes goed voor elkaar heeft... zijn er zeker een aantal zaken waar we heel scherp op moeten zijn. Parijs is dichtbij. Waar moet je scherp op zijn? Nou, wij moeten... ongeveer de helft van ons team was ook in Tokio. Mm-hmm. En wat kenmerkte Tokio... Er zat niemand op de tribune. Het was ijzig stil. Ja, natuurlijk. Ja, vanwege corona toen nog. Aan de andere kant was het ook wel een hele gefocuste omgeving. Er was geen afleiding, geen schreeuwende fans. Sporters moesten snel weer naar huis als ze uitgesport waren. Dat zal in Frankrijk, in Parijs, totaal anders zijn. Dit worden echt spelen waar het er vanaf gaat spatten. Ja. Wat ga ik doen? Zorgen dat we geen fouten maken. Zorgen dat we alle puntjes op de i. Ja, en het is ook topsport. Ik ga in oktober naar Los Angeles. Dus ik start ook al de volgende cyclus op. En daar loop je dan ook echt voorop. Ik bedoel, Pieter van der Hogeband kan echt bezig zijn met deze spelen. En dan moet jij alvast verder kijken. Dat klopt. Ja. Wanneer heb jij een goed jaar gehad? Ja, dan geef ik nu ook het antwoord dat ik vaak geef... is dat ik die maandagochtend na de Spelen opsta met een gevoel van potverdikkie. Een goede kater, omdat je heel wat te vieren had. Ja, dat zou ook kunnen, een beetje hoofdpijn. Maar met een gevoel van wij hebben geen kansen laten liggen. Wij hebben alle schoten voor doel die we hadden, hebben we ingeschoten. We hebben niks laten liggen. We hebben op een constructieve, professionele manier samengewerkt... En ja, een soort van ultieme tevredenheid. Daar ben je af en toe naar op zoek. En een concreet medailledoel, dat komt er in ieder geval nu nog niet. Nee. Hoe ga je dan een goede evaluatie doen van die Olympische Spelen na afloop? Nou, dat ik het niet met jullie deel, wil natuurlijk niet zeggen... dat wij met onze data-analisten... Er is wel een intern lijstje. Ja, natuurlijk is er een intern lijstje. Want Grace Note, die altijd zo'n verspilling doet... die had het over 41 medailles, André. Ja. Dan denken wij, dan ligt de lat toch behoorlijk hoog. Ja, je wilt het misschien niet over hebben. Nou, ik wil het zeker... Grace Note, waar wij overigens een licentie hebben... dus die informatie hadden we ook wel. Die gaat wel uit van een heel positief scenario. Zelfs een irreëel positief scenario. Oh, want... Dus jullie ambitie ligt onder de 41 medailles? Nee, in de zin van... Of jullie hebben een irreële ambitie? Nee, ik wou zeggen, Annemiek van Vleuten staat in het lijstje. Ja, en die heeft toch wel heel duidelijk aangegeven... dat ze niet meer gaat deelnemen aan de Spelen. Nee. Dus 40 medailles? Het is te vroeg. Wij gaan volgend jaar een maandje of 2, 3 voor de Spelen... onze lijstjes nog eens even heel goed aanscherpen. We gaan eerst nog eens even een hele hoop WK's... over 14 dagen een WK wielrennen met 13 disciplines. Ja, ja. Ja, je moet nooit voordat de beer geschoten is de huid verkopen. Nee. Dus we gaan het eens even rustig volgen. Mooi. Ja, André, mag je wel heel veel succes wensen het komende jaar... Heel graag. Je blijft nog even lekker zitten bij ons, hè? Want er komt nog een heerlijk half uur aan. Ja. André Cats, topsportdirecteur van NOC NSF. NPO Radio 1. Inmiddels is het precies 9:30 en Suzanne de Vries is hier voor het NOS-journaal. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de mogelijke overtreding van de nieuwe statiegeldwet door Heineken. Milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux deed aangifte tegen de bierbrouwer. Omdat ze na april doorgingen met het vullen van blikjes zonder statiegeldlogo. Terwijl dat toen niet meer mocht. Een rechter in de VS heeft voorkomen dat Hunter Biden, de zoon van president Joe Biden, vandaag kon schikken in een belastingontduikingszaak. Amerikaanse media spreken van een onverwachte wending in de politiek zeer gevoelige kwestie. De Ierse zangeres Sinead O'Connor is op 56-jarige leeftijd overleden. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Sinead O'Connor werd het bekendst met haar versie van Nothing Compares to You van Prince uit 1990. En bij een ongeluk met een hijskraan langs een wolkenkrabber in New York zijn 6 mensen licht gewond geraakt. Bovenin de kraan was brand uitgebroken. Onderdelen vielen naar beneden. Voorbijgangers en ook 2 brandweerlieden werden geraakt. De lijn en omsteken. Ja, wat doe je als je favoriete boerenrockband steeds minder gaat optreden? Nou, zanger Dennis Pillage, basgitarist Vincent Vos, drummer Dennis De Jeu en gitarist Gerwin Beuving, die wisten het wel. Ze richtten 11 jaar geleden de band Kistje Kerels op. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, jongens. De tributeband van Normaal. Welkom allereerst. En jullie beginnen meteen met waar jullie natuurlijk het allerbeste in zijn, spelen. Jullie gaan het gelijknamige nummer Kistje Kerels voor ons voordragen. Hummelo. Oh! We beginnen met Hummelo. Hummelo, doen we dat. Dat is ook goed, ja. Yeah. Ja! Kistjeskel met Hummelo dus. Is dit jullie favoriete nummer? Jullie eigen favoriete nummer? Meerdere favoriete nummers, maar dit is er wel één van, ja. Ja, ondertussen komt jullie drummer Dennis de Jeu helemaal van achter in de studio naar onze tafel toe. André Cats nog steeds bij ons, topsportdirecteur van NOC-NSF. Ben jij groot muziekliefhebber? Ik hou wel voor een stukje muziek. En ik heb de mannen ook in de voorbereiding... we zaten in de wachtruimte met elkaar... Ja. En ik heb zijdelings wat met het Team NL-huis te maken. Oh, dus daar zit je wat artiesten voor natuurlijk. Ja, we wachten nog even het tweede nummer af. maar eerst hebben ze zich voorzichtig gekwalificeerd. Ze hebben zich genomineerd. Maar dan 6.500 man moeten jullie plat spelen dan, hè? Dat gaat lukken. Oké, goed zo. Goed dat je er bent, Benny. Hi. Dit was het nummer... Sorry, de leadzanger die is thuis gebleven. Goed dat je er bent. Dit liedje Hummelo, origineel, is natuurlijk ook van Normaal. Kun je even naar luisteren? We gotta move on, move on. Move to Lino Hummelo. We gotta move on, move on. Ja, waarom is dit echt zo'n lekker normaal nummer? Ja, dit is... Ik vind persoonlijk een van de mooiste normaal nummers. Omdat dit wel echt het hele verhaal vertelt van het begin van Normaal. Joling die jarenlang in Amsterdam gewoond als kunstenaar. Mm-hmm. Maar zich niet verenigen kon met het leven in de stad. En hij voelde zich daar niet thuis. En verlangde weer terug naar het platteland. En daar gaat het nummer eigenlijk over. Ja, terug naar Hummelo. Terug naar Hummelo, terug naar de mensen. Move and schroeven. Move and schroeven, all the way to Hummelo. Ja. Fijn weer terug naar vaste grond. Naar de mensen, het land van zijn moeder, waar zijn dialect gesproken wordt. En vertel eens Dennis, hoe kwamen jullie ooit op het idee... om een tribute band van Normaal op te richten? Terwijl op dat moment Normaal gewoon nog optrad. Ja, Normaal trad toen nog op. Met behoorlijke regelmaat ook. Ja, toen begonnen ze al wel steeds minder te spelen. En we zaten hiervoor in een ander bandje, drie personen van ons. Dat hield op. En toen het kriebelde toch om wat anders te gaan doen. En toen, we zijn alle vier zijn we gewoon helemaal lijf van Normaal. En dat zit in onze genen. En dat was eigenlijk het enige wat we wouden doen. We gaan Normaal tribute spelen. En vooral dan ook de wat mindere, bekendere nummers. De B-kantjes, singles, de albumnummers. Dat doen we eigenlijk ook. En ik kan me voorstellen dat je bent een grote fan van de band. Hè? En voel je dan niet een beetje de B-keus als jullie dan komen optreden? Nee, ik vind het juist een eer. Wij spelen heel veel voor, omdat we vooral die wat minder bekende nummers doen, vaak. Bekender ook wel de hitjes, hoor. Dat doen we ook wel. Maar dan zie je vooral dat de echte fans, en normaal fans zijn geen fans, maar noemen ze aanhangers. Ja. Die genieten ervan. En dat zie je gewoon, dat zie je in hun gezichten. Dat is gewoon geweldig om te spelen. Dus dat voel ik me absoluut geen tweede keus. Klopt het, Dennis, dat jij wel 500 keer naar een optreden van Normaal bent geweest? Alles bij elkaar, denk ik wel, ja. 500 keer? Ja, dat denk ik wel. Vanaf mijn vijfde. Ik ben nu 46. En dan moet je dus tientallen keer per jaar gaan? Ja. Dat, in de hoogtijd daarvan normaal 150 keer per jaar op. Ja, daar ging wel flink wat keren van. En hoorde je dan iedere keer nog wat nieuws? Of wat was die beleving dat je daar toch dan weer heen wilde? Precies wat jij... De beleving. Ja? Ja, natuurlijk de muziek staat nummer één, maar de beleving. Maar wat is dan die ultieme normaalbeleving? Kun je die omschrijven? De sfeer. De sfeer, het samen zijn met mensen die dezelfde smaak muziek hebben. Maar vooral de sfeer. Mm-hmm. Als normaal dan... als de gordijnen open gingen, dan... Geweldig. Ja. Ze treden nu de echte Normaal nog één keer per jaar op. Eén of twee keer per jaar. Ja, een groot festival en dan heel veel mensen. Is die sfeer dan nog precies hetzelfde als 40 jaar geleden? Toch in essentie wel, vind ik. Tuurlijk, het is groter, commerciëler. Maar in essentie is het hetzelfde voor mij. Als die haan kraait, dan geweldig. En wat vindt Benny Joling van jullie? Hij zal jullie goed kennen, neem ik aan. Ik weet het niet, durf niet te zeggen. Al weet je dat? Nee, ik... Ik ken hem zelf niet. We spelen wel regelmatig met andere bandleden van Normaal. Oh, echt? Die kennen jullie wel? Die kennen we wel. Ja. De bassist, een gitarist, een drummer. De oude drummer die helaas overleden is. En die vinden het hartstikke leuk, die vinden het prachtig. Die vinden het een eer om met ons mee te doen. Het is bij absoluut een eer dat ze hun met ons mee willen doen. Ja, maar dan moet er iemand van jouw bandleden moet dan een plaats maken omdat er iemand van normaal meedoet? Of ja, als je een drummer meedoet wel, ja. Oh. Maar die plaats die sta ik heel graag af, ja, hoor, op dat moment. Er wordt meteen achtergewezen wie het eerste zijn plaats af moet staan? Of? Meestal zijn dat. Oh. Meestal speelt de bassist Willem ter Horst, die speelt vaak met ons mee. Mooi zeg. Dus dat is meestal maar een nummer of 3-4 en dan pakt Vincent het. En dan moet jij wel zeggen, Vincent Vos die is dan de drummer. Dennis, kun je uitleggen? Ik bedoel, ik ben een hele simpele jongen uit de Randstad, hè? Wat maakt normaal nou zo uniek? Nou, normaal was het in ieder geval de eerste dialectband. In ieder geval de eerste dialect rock'n'roll band. Ik denk dat heel veel plattelanders zich, vooral in de jaren 70, misschien een beetje ten opzichte van de stedeling wat ondergeschikt voelden. En ik denk dat normaal de plattelanden wat meer zelfvertrouwen heeft gegeven. Echt, zover kun je de invloed wel omschrijven? Ja, dat weet ik wel zeker. Het is veel meer dan muziek alleen. Het is echt een identiteitsvorming bijna. Ja, dat absoluut. Ja, daar is het. Terwijl we nu ook veel meer streekdialecten kennen. Als Bens Roenhezen bijvoorbeeld uit Limburg. Daniel Loos uit Drenthe. Ja, mooi werk. Ja, precies, uit Groningen. Is ja, normaal Drenthe, daar... dat klopt inderdaad, ja. Sorry. Maar is dat dan ook de invloed van normaal geweest? Dat is absoluut de invloed van normaal. Normaal was de eerste die dat deed. En daarna zijn, wat jij zegt, daarna zijn al die andere bandjes gekomen. Ja. Terwijl, ik kom zelf wel uit de Achterhoek, maar als je daar bij een concert van normaal, dan komen mensen toch uit het hele land naartoe. Het is niet zo dat daar alleen maar Achterhoekers zijn. Nee, zeker niet. Wij spelen ook in de hele grensstreek. Maar niet alleen de grensstreek, maar ook het platteland van Zuid-Holland of Noord-Holland. Ja. Daar komen we ook. Overal heb je natuurlijk platteland. Maar hoe verklaar je dat dan, als het zo erg voor de identiteit van de Achterhoek belangrijk is geweest? Nou, dat is niet van de Achterhoekers. Het is vooral de plattelanden, denk ik. Het heeft niet specifiek met de Achterhoeker. Dus maakt niet uit of je plat Westland spreekt of Achterhoek. Het idee dat je niet uit de stad komt, dat is dan hetgene dat verbindt. Ja, het verbinden is van de plattelander. Ja. En jullie proberen dan normaal te tributen. Betekent dat ook dat je ze perfect naprobeert te doen? Proberen wel zoveel mogelijk het originele te doen. We zitten niet met strohoeden en aangeplakte baat of zo. Dat zou echt een gimmick worden. Nee, precies. Jullie zijn wel jezelf. We zijn wel onszelf, ja. Ja. En muziek proberen we wel zoveel mogelijk het origineel na te doen. Maar ja, jullie hebben wel echt je eigen sound. We hoorden net het verschil bij Hummelo natuurlijk al een beetje. Klopt, maar de meeste nummers zijn verschillende versies. Wij spelen dan één versie daarvan. En jullie naam, de Kistje Kerels. Kistjes Kerels. Kistjes Kerels. Ja. Wat betekent het? Kistjes Kerels is een nummer van normaal. Ja. En waarom hebben jullie juist dat de naam van jullie band ook gegeven? Omdat Kistjeskeel, daar moet ik even vragen. Kistjeskeel was een maskramer. Ah. Even dat woord kan ik niet afkomen. Het is een maskramer die vroeger van deur naar deur ging, kistjes achter op zijn rug. Ja. Zo'n soort backpack waar allerlei laadjes in zaten voor de boeren, voor de boerenhuisvrouw, zeg maar, met gades, specerijen en dergelijke. En toen had je natuurlijk nog geen winkelcentra of kruideniers, misschien waren er nog niet eens. En die gingen al die boeren dorpjes weer langs. En waar had natuurlijk ook als taak verhalen vertellen, een nieuws verspreider. En wij zien onszelf ook een beetje als verspreider van de normaal legacy, zeg maar. Ja, precies. Daar die naam hebben we gekozen. Ja. En als jullie dan al die dorpen afgaan, op wat voor podia zien jullie dan? Hoe ziet een zaterdagavond van jullie uit? Heel verschillend. We spelen van kroegje tot oud dorpshuis, tot tentfeesttent, tot braderieën, eigenlijk overal. En wat is dan het leukste? Ik zelf vind altijd de kroegjes, de stampvolle kroegjes, vind ik persoonlijk het leukste. Omdat je daar net wat meer... met het publiek wat meer... Dat wat intiemer is of zo? Intiemer is wat intiemer, ja. Dus zo'n Zwarte Cross, stonden jullie daar ook bijvoorbeeld? Nee, niet gestaan. Maar zou dat iets voor jullie zijn? Of is dat te groot? Absoluut wel iets voor ons zijn, absoluut. Ja, precies. Ja. Ik vind het zelf helemaal als drummer zijn. Dan zie je het vaak achter op het podium. Ja. Is toch wat minder contact met het publiek. En ik vind het in een stampvolle kroeg... waar het zweet van de muur afloopt, zeg maar. Dat vind ik geweldig. Ja, waarbij het publiek bijna naast je staat. Ja, nou, letterlijk vaak. Ja. Ja, dat vind ik hartstikke leuk om te doen. En hoe gaan jullie verder, Dennis? Is het idee om echt tot in de lengte van jaren normaal nummers te blijven spelen? Ja, wat ons betreft wel. Geen eigen nummers? Nee, we zijn echt een tribute band. We hebben een paar keer wel een eigen nummer gedaan, maar die is dan geschreven door een bandlid van Normaal. Dus dan is het eigenlijk geen eigen nummer, is dan een normaal nummer. Uh-huh. Maar dan buiten het normaal dingetje om. En voor de rest, nee, we hebben geen... Nee, we houden dat gewoon op deze manier. Het werkt van onze beste en ja, het is mooi om te doen. Ja. Mooi. Maar dat Team NL-huis, dat is niet te groot om... Nee, zeker niet. Ik heb het visitekaartje meegenomen. Kijk eens, ja. Die zal ik je zo geven. Ook. Helemaal goed. Wat vind jij van normaal, André? Je komt uit Friesland weliswaar, maar... Ja, nou, die plattelanders dat die zich verenigd voelen via normaal, dat herken ik wel. Ja. Ik heb een zwager in de Achterhoek. Okay. En nou, die kent jullie. Dus ik ga straks op de foto met jullie. Want ik is ga... Heel goed. Ja. Echt, ja. Maar normaal kan ook erg veel in Friesland opvoeren. Ja, ja. Klopt. Daar stond ik dan niet tussen. Okay, ik hoorde toen, had ik lange haren en stond ik... Heb jij lange haren gehad, André? Ja, voor de mensen die we zijn de radio aan het maken. Ja, maar wij hebben hetzelfde kapsel, zeg ik maar even. Dan stond ik met New Wave, een beetje dat soort beentjes. Ja, okay. Dan zeg ik, van harte welkom een keer bij ons komen kijken. Leuk. Ja. Hey, en Dennis, is het ook, want we zien natuurlijk, als we politiek kijken... zien we de opkomst van de partij van Caroline van der Plas, de BBB... Die heel erg gewoon het platteland vertegenwoordigt... of dat in ieder geval probeert te doen... Is de muziek voor normaal, hè? Je zegt het heeft een beetje zelfvertrouwen gegeven... aan veel mensen die een boerenachtergrond hebben. Is die link met de politiek er ergens ook steeds meer gekomen? Misschien ook wel dankzij haar? Of houden jullie je daar ook ver van? Nee, daar houden wij ons sowieso ver van. Ik weet niet of dat direct een link... Ik denk het zo niet. Benny Jolink heeft zich daar zelf ook een beetje ver van gehouden. Daar heeft hij... Als het wel uitgesproken, maar van Caroline bedoel ik, ja. Ja, precies. Dat bemoeien wij ons verder niet mee. Wij zijn muzikanten en wij maken muziek. En van politiek houden we ons... Dan doen we dat vanavond ook. Wat is jouw eigen favoriete normaal nummer eigenlijk? Hummelo. Dat is ook Hummelo. Ja, zijn jullie het daar ook allemaal mee eens, Dennis, Vincent en Gerben? Nou, die staat hoog in de top 5. Hoog in de top 5, hoor ik. En probeer jij dan, zanger Dennis Pilage, ook als je zingt een beetje de Benny Jolink... stem na te doen? Of dat lukt toch niet. Nee? Nee. Wat is dan zo typisch aan die stem van Benny Jolink? Nou, ik kan ook heel laag zingen. Oh ja. En ik ben meer van het hogere zingen, zeg maar. Maar Benny kan heel laag. Dan voel je een soort Johnny Cash, zeg maar. Ja. En dat moet je niet proberen na te doen. Nou, zeg maar. Probeer je dat, iets meer whisky misschien drinken. Ja, nou, ja. Ik doe elk weekend mijn best, dus. ja. Maar dat is het niet. Jullie gaan zo meteen. Eigenlijk de naam van jullie band: Kiss Your Skills. Waarom vind je dat zo'n mooi nummer? Dat nummer dat brengt je eigenlijk. De tekst brengt je door de Achterhoek heen. Okay. Het is, nummer waar gaat het over? Kun je het vertellen? Ja, het is de nummer, vertaling van het nummer Promised Land van Chuck Berry. En vertelt je het verhaal van de maskramen die dwars door de Achterhoek. Dat origineel van Chuck Berry, dat klinkt zo. Dat zingt Chuck Berry niet over de Achterhoek, heb ik begrepen. Nee, over Tennessee. Ja, of Georgia. Georgia. Ergens in het zuiden van de Verenigde Staten. Wat hebben jullie ermee gedaan om dit een Achterhoeksnummer te maken? Nou, wij niet. De tekst brengt je door de Achterhoek heen. Verschillende plaatjes met kenmerkende dingen over die plaatjes. Zoals het is een nummer. Neem ons even mee, de Achterhoek in. Jongens, help me even. Waar gaat hij langs? Toldijk, Bargen, Steenderen. Ja. Allemaal wat kenmerkende Achterhoekse kleine plaatjes. Blokwassen. Plaatjes waar jullie waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebben. Nou ja, ik ken ze allemaal. Maar die voor de fans van normaal heel bekend in de oren klinken. Ja. En dit is dan ook zo'n niet een heel bekend nummer? Nee, absoluut niet. Het is echt een albumnummer. Ja. Zou je die kant vast op willen gaan om te gaan drummen? Ja. Dennis, ja. Toch een soort examen dit, want dan gaan we het volgend jaar dan... precies. Wordt Marit Steenberg naar de gouden medaille met Kiss Your Skills. Het werkt wel, hè? Het qua muziek. Het is zo... De sfeer zit er meteen in. Hè? Als die jongens de gitaar aanraken, dan zit je er toch? Heb je dat ook? Ja, de flow is er, ja. Ondertussen neemt Dennis plaats achter het drumstel. En gaan we luisteren naar de tribute band van normaal. Kiss Your Skills met het gelijknamige nummer. Kiss Your Skills. Oké, jongens, dit nummer ging over de Achterhoek, zo'n 80 jaar geleden. Het is een vertaling van het nummer Promised Land en dat betekent het beloofde land. Dus, en wie kan er beter over de Achterhoek? Achterhoek vertelt als een maskramer die van deur naar deur trok om zijn spulletjes te verkopen. En als op de boerderij aan de boerin een charretel verkocht had, dan moet het meteen aangepast worden, dat snap je zeker wel of niet. En zo'n maskramer in het Achterhoeks. Kiss your skill. Charles had het goede touw. Toen er tijd aan een wiekje kraat, maar hij was een wandelend boer. Met iemand op de prostoel sprak er van de De tributeband van normaal Kissjes Kerels met het nummer Kissjes Kerel. Treden jullie binnenkort nog op, Dennis, of niet? Volgende week vrijdag Dickie Woodstock Festival in Steenwijkerwolds. Steenwijkerwolds krijg ik vast nog wat kaarten te krijgen. Dank voor jullie komst. Vier weken vakantie dan. Heerlijk. Lekker, geniet daarvan. Goed dat jullie er waren, Kissjes Kerels. Ondertussen gaan we met André Cats, topsportdirecteur van NOC-NSF, nog even luisteren naar het WK zwemmen. Jouw grote liefde qua sport. Want vorig jaar eindigde Nederland nog als derde in de finale van de gemengde 4x100 meter wisselslag. Dat lukte Marit Steenbergen, Maaike de Waard, Arno Kamminga en Niels Korstanje. Dit keer helaas niet. China op weg naar goud. Dat is een stunt hoor als de Chinezen dat zou lukken. En het gaat ze lukken. Steenbergen komt wel in de buurt. Komt wel in de buurt. Maar de opmars van Nederland komt net te laat. China pakt het goud voor Australië, Amerika. En Nederland wordt vierde. Na de bronzen medaille van vorig jaar in Budapest is er nu een vierde plaats voor de Nederlandse ploeg. Maaike de Waard, Arno Kamminga, Niels Korstanje, Marit Steenbergen. Goed gezwommen. Uitstekende prestatie. Maar China, Australië en Amerika waren simpelweg iets te goed. En daardoor dus die vierde plek voor Nederland. Ja, weer dat intieme gevoel, dat zie ik graag. Mike, ik begin weer met jou. Ja, vierde. Wel een groot verschil nog met nummer drie. Dat is een soort van troost. Hoe kijk je terug op deze finale? Nou, allereerst vond ik het heel gaaf. Ik bedoel, het is super gaaf dat het vol zit. En dat je in zo'n mooie estafette mag zwemmen. Dus dat is heel vet. Maar ja, vierde is natuurlijk het jammer. Maar ik denk dat we echt heel goed hebben gestreden. Ah, nou, een fractie langzamer dan, dan vanochtend. Hoe gingen jullie het water in? Had je het gevoel dat er misschien een Nederlands record in zou zitten? Wat was de ambitie? Nou, de ambitie was gewoon lekker met z'n vier knallen. Weet je, we wisten dat er een hele kleine kans was. Dus we hebben allemaal gewoon gereden wat we waard waren. En ja, kijk, dit is natuurlijk niet het niveau wat ik wil laten zien. Er zit veel meer in, maar ja, we weten wat mijn aanloop geweest is. En vooral met oog volgend jaar denk ik dat in dit team we dat gat goed kunnen overbruggen. Oké, dus dat is wel hoopvol. Om te horen wat Arno zegt, hoe denk jij daarover, Niels? Nou, ik denk dat er ook nog wel ruimte zit voor volgend jaar, zeker. Het is nog een, ja, het is een mooi project, zeker. Goed, het gat met nummer drie was nu nog wel heel groot. Als ik Arno zo beluister, dan heeft hij de ambitie of de droom om voor brons te gaan in Parijs. Ja, weet je, wij zaten al naar de inschrijflijst te kijken en we dachten ook van, wow, China is echt heel goed dit jaar. Wat zou heel bijzonder zijn als we een medaille halen. En uiteindelijk zitten we nog één plekje van een medaille vandaan. Dus in dat opzicht zitten we er best in de buurt, ja. Ja, het is ook indrukwekkend, vierde worden hier in dit veld. Maar het zou Nederland in de breedte nog iets sterker moeten worden, dat je zeg maar in de ochtend nog andere zwemmers in kunt zetten? Ja, dat zou fijn zijn. Nee, ja, ik denk dat de breedte, dat kan natuurlijk altijd, kan altijd sterker. En ja, ik denk dat er hele goede zwemmers aankomen. Schoolslagzwemmers, rugkrol, vlinder. En ja, ik denk dat we dat zeker kunnen gebruiken. En ik weet niet hoe lang dat gaat duren voordat ze op het niveau zitten dat ze mee kunnen. Maar er komt zeker nog wel wat aan. We zien jouw overvolle programma. Maar dit neem jij dus heel serieus. Hier wil jij echt bij zijn. Ja, tuurlijk. Ja, het is gewoon een supergoede estafette. En ja, we worden vierde. Ik bedoel, daar wil ik gewoon tussen staan. En ja, ik neem het super serieus. Ik denk dat jullie trots mogen zijn. Dank. Zeiden zij tegen onze verslaggever Martin Vriesema. Ja, André Kat zit nog bij jou voor ons. André, voor jou gaat het allemaal meteen weer door morgenochtend, geloof ik, hè? Ja, ik ga door naar Schiphol en dan naar Maribor. Daar is deze week het Europees Jeugd Olympisch Festival. Moet je ook om in de gaten houden. Onze nieuwe aanstormende jeugd, een beetje 15, 18-jarigen. En ja, ik ga even een paar dagen kijken hoe het daar gaat. Veel plezier daarbij en ontzettend bedankt voor je komst. André Kats van heel graag sportkoepel NOC NSF. En we gaan zo meteen naar het laatste uur van Langs de Lijn Omstreken. Ja, met zanger en acteur Marijn Brouwers. Na het nieuws van 10 uur, graag tot zo. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Hoe kan muziek mensen moed geven, steunen bij het overlijden van geliefden, maar ook leerzaam zijn bij kunstmatige intelligentie? In de 2023-editie van Brainwash Zomerradio interview ik denkers aan de hand van muziek. Human, Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Zometeen van 12 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitepro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een rechter in de VS heeft voorkomen dat Hunter Biden, de zoon van president Joe Biden, vandaag kon schikken in een belastingontduikingszaak. De rechter eiste dat de verdediging en justitie opnieuw om de tafel gaan om de voorwaarden van de deal helder te krijgen. En ook om de gedeeltelijke immuniteit van de jongere Biden te beperken. Vanuit de Republikeinen was er zware kritiek op de mogelijke schikking. Ze vonden dat Hunter Biden er veel te gemakkelijk van afkwam. De rechter die nu een streep door de deal heeft gezet is aangesteld door toenmalig president Donald Trump. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de mogelijke overtreding van de nieuwe statiegeldwet door Heineken. Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een aangifte die milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux deed. Om zwerfafval te verminderen zijn drankproducenten sinds april verplicht om blikjes te verkopen met 15 eurocent statiegeld. Bij controle bleek dat Heineken na die datum doorging met het vullen van blikjes zonder statiegeldlogo. Heineken sprak van een misverstand, maar dat gelooft de milieuorganisatie niet. De Ierse zangeres Sinead O'Connor is op 56-jarige leeftijd overleden. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. De singer-songwriter werd het bekendst met haar versie van Nothing Compares to You van Prince uit 1990. Bij een ongeluk met een hijskraan langs een wolkenkrabber in New York zijn 6 mensen licht gewond geraakt. Bovenin de kraan was brand uitgebroken. Onderdelen vielen naar beneden. Daarbij werd een flatgebouw aan de andere kant van de straat geraakt. Voorbijgangers en ook 2 brandweerlieden werden geraakt. Het weer. Vannacht eerst helder, daarna bewolking met regen bij ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt, er valt ook langere tijd regen of motregen. Tijdens de middag zijn er ook langere droge perioden. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Werkzaamheden op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Daardoor tussen Wezep en Zwolle Centrum 4 kilometer... met ruim 10 minuten tijdsverlies. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Stil eens, dat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op Nederman.org. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tim de Wit en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug bij het laatste uur van deze aflevering van Langs de Lijn en Omstreken. Nog een paar uur en dan spelen de voetbalvrouwen van Nederland op het WK tegen Amerika. Daar gaan we zo op vooruitblikken. Ja, en we gaan terugblikken op een ander WK, namelijk het WK zwemmen in Japan. En zometeen bij ons aan tafel acteur en zanger Marijn Brouwers. Hij maakte een intieme theatervoorstelling over het overwinnen van diepe schaamte. We bespreken het allemaal naar het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Kylian Mbappé gaat niet naar Saoedi-Arabië. Dat meldt de Franse krant L'Équipe. De club Al-Ghilal had €300 miljoen voor hem over. Plus een jaarsalaris van, schrik niet, zo'n €700 miljoen. Het had van Mbappé de duurste voetballer ooit gemaakt. Maar volgens L'Équipe ziet de spits de transfer niet zitten. Hij zou niet eens een gesprek met ze willen aangaan. De Nederlandse waterpoloosters hebben in het Japanse Fukuoka voor het eerst in 8 jaar weer de WK-finale bereikt. De ploeg was in een spannende halve finale, net te sterk voor Italië. En Nederland won met 9-8. Ja, dit is fantastisch. Dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet. Dit zijn de wedstrijden waarvoor je al die uren in zijs traint. En waarvoor je gewoon elke dag keihard werkt. Dus dit is wel een droom. Aldus Lieke Rogge, de waterpolosters gaan niet alleen naar de finale van het WK. De overwinning op Italië levert ook een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs op. Yara Kastelein heeft de vierde etappe van de Tour de France FAM gewonnen. De Europese kampioen, de veldrijder van een paar jaar geleden, won al eens op de Koppenberg. En hier boekt ze haar eerste zegen op de weg. En wat voor een. 165 kilometer in de aanval. En Yara Kastelein boekt een grootse zegen voor Phoenix Elegant. Het was een Nederlands feestje op het podium, want Demi Vollering kwam als tweede over de streep en Anoushka Koster werd derde. De Belgische Lotte Kopecky behoudt de gele trui. Het hing al even in de lucht, maar het is nu officieel. Kelvin Stenks is Feyenoorder. Hij komt voor 6 miljoen over van Nice en tekent voor 4 jaar in Rotterdam, waar hij opnieuw gaat werken met trainer Arne Slot, die hij nog kent van AZ. Stenks heeft er zin in. Hij vond het altijd al een eer om in de Kuip te spelen. En als Feyenoorder zal dat alleen maar specialer zijn, zegt hij. En waar Rotterdam en Kelvin verwelkomt, nemen ze er in Amsterdam afscheid van. Kelvin Bessie verruilt Ajax voor Fulham. De verdediger kwam een jaar terug nog voor 23 miljoen euro. Het werd daarmee de duurste Ajax-verdediger ooit. Maar Bessie werd een miskoop. Ajax krijgt nog wel 21 miljoen euro voor hem, waardoor het verlies beperkt blijft. Het eerste elftal van bondscoach Vera Pauw mag weer naar huis. Na 2 duels is het al uitgeschakeld in de groepsfase van het WK voetbal. Na de nederlaag tegen gastland Australië werd er ook van Canada verloren. Al lukt het de Ieren wel om voor het eerst in de historie een WK-goal te maken. Again, we can be proud of what we've showed, but we're out. Ja, Ierland mag trots zijn volgens Vera Pauw, maar daar koop je uiteindelijk helemaal niets voor. Ze gaan dus naar huis. Voor het oog van 25.000 fans is toerwinnaar Jonas Vingegaard in zijn thuisland Denemarken gehuldigd. Det har været helt fantastisk igen i år. Der er sindssygt mange mennesker, både her, men også hele vejen herinde. Og det er jo lige til at blive helt rørt af. Det er svært at sætte ord på. Hij bedankte iedereen in Kopenhagen. Hij bedankte ook iedereen die is komen kijken bij de Tour. En het betekende heel veel voor hem, zei hij. mooi nummer. Chemical was dat van Post Malone. Acteur en zanger Marijn Brouwers kroop 5 jaar geleden door het oog van de naald. Een datenacht met seks en drugs liep voor hem uit op een verblijf op de intensive care. En heel lang heeft hij dat verhaal verzwegen, omdat hij zich schaamde voor de waarheid. Tot nu, want hij heeft er een plaat over gemaakt en ook een theatervoorstelling. In zijn falen wil hij groot zijn. Hij wil trots zijn op zijn fout. Misschien daarom deze schuld en schaamte coming out. Marijn, fijn dat je bij ons bent. Welkom. Hallo. Een schuld en schaamte coming out. Ja. Daar zing je over. Dat klopt. Voelt dat ook echt zo? Zo voelt het echt. Ik heb echt er heel lang over gedaan om over een iets enorme berg heen te klimmen, waardoor ik uiteindelijk dacht van nou, ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon eerlijk zijn, want ik had, zoals je net zei, ik schaamde me eigenlijk in het begin heel erg voor de waarheid, maar gaandeweg begon ik me veel meer te schamen voor de leugen. Dus ik ben 5 jaar geleden ben ik in het ziekenhuis opgenomen met nierfalen. En dat was omdat ik op dat moment zou ik ook een hoofdrol gaan spelen in Evita en de musical. Dat was ook het verhaal. Dat hebben we ook gevraagd aan de artsen. Van goh, kan een man van 42, ik was toen 42, kan dat? Nou ja, de kans is niet heel groot, maar dat kan. Dus dat werd toen het verhaal. Maar waar ik een beetje mee worstelde eigenlijk de hele tijd is dat er en in het begin mensen heel vaak naar me toe kwamen. Ja, maar hoe kan dat dan? Dus ik, eigenlijk moest dat steeds opnieuw, moest ik dat gevecht in mij opnieuw aangaan. Wat zei je dan? Nou ja, ik zei, ja, dat kan. Ik zei, de kans is heel klein, maar het is een beetje hetzelfde als met een hartinfarct of zo. Weet je, het is een kans van 0,01%. Maar ik ben er weer en dan ging ik heel snel door op hoe het weer ging. En uiteindelijk wist ik wel al dat ik ooit een voorstelling wilde gaan maken over weer opkrabbelen en over omgaan met verdriet en over hoe ingewikkeld dat het is als je iets meemaakt in je leven waardoor er eens sprake is van een voor en een na. Dus dat wist ik, maar wat ik toen nog niet durfde te doen, is ook te beginnen bij het begin, zeg maar. Dus ik begon steeds bij het verzonnen begin. Terwijl ik ook dacht van, ja, wil ik echt helemaal met de billen bloot, wil ik het echt kunnen vertellen, moet ik even terug naar de aanleiding. Wat heb je nu verteld? Hoe loop je nu de studio hier binnen? Wat heeft het betekend voor je leven? Ik kan toch niet ontkennen dat ik best wel hartkloppingen had en weer opnieuw een beetje zenuwachtig was. Ook vanavond weer, want je hebt het verhaal inmiddels op meerdere plekken verteld. Ja, nou en dat komt misschien ook wel omdat het ook, ik bedoel, ik ben er niet trots op. Ik wil er heel graag trots op zijn, maar nu het best wel veel aandacht heeft gekregen in de media ook. En we hebben er natuurlijk heel veel over het voorval. Voel ik dat weer en voel ik eigenlijk de pijn en het verlies, want ik ben ook echt dingen verloren, ook fysiek. En ik ben ook wel, nou ja, het heeft echt mijn leven veranderd. Als ik het overnieuw kan doen, zou ik het nooit meer doen. En tegelijkertijd vind ik het ook een goede zaak om heel veel redenen dat ik het wel doe. Dus, want Marijn, kun je ons vertellen wat het echte verhaal is, wat jou is overkomen? Ja, zeker. Ik zal het in de grote lijn vertellen. Nou ja, heel simpel. Ik was een weekend alleen thuis. Mijn echtgenoot was in het buitenland. Het was prachtig weer. Het was zomer. Het was de 30 juni 2018. En we hadden net een nieuwe hond. En ik dacht, ik ga die hond laten zien naar mijn ouders. Dus ik ben naar Brabant gereden. En op de terugweg in de auto dacht ik, nou, ik voel me goed. Ik had een beetje een borrelend, bruiselend, wild gevoel. En ik had al een tijdje contact met iemand, met een jongen, via WhatsApp. En ik zei, zullen we vanavond afspreken? Ik heb zin in een wilde nacht. Of ik weet niet hoe ik het letterlijk zoiets heb ik gezegd. En die is 's nachts bij mij gekomen. En toen hebben wij aan het keukenblad hebben we drugs genomen. En een paar minuten later volgde er een innige omhelzing. En eerlijk gezegd weet ik, het enige wat ik nog weet is dat moment, zeg maar, op het balkon was dat. Want daarna is het zwart voor mijn ogen. En ben ik dus 13 uur heb ik bewusteloos op de grond gelegen. En hij heeft ook een tijdje lang zonder bewustzijn gelegen. Maar uiteindelijk is hij wakker geworden. En heeft toen nog vrij lang gewacht om de ambulance te bellen. Dus toen was eigenlijk al een groot deel van het kwaad geschied. En wat er toen gebeurd is, toen heb ik rhabdomyolyse gekregen, zoals dat heet. Zijn mijn spieren acuut afgebroken? Is er een eiwit vrijgekomen? Die hebben mijn nieren verlamd eigenlijk. Toen ben ik met nierfalen het ziekenhuis ingebracht. Nou moet ik wel zeggen, want dat was pech Item nummer 1. In het ziekenhuis heb ik toen helaas een ziekenhuisbacterie gekregen op de intensive care. Mm. En die heeft het heel kritiek gemaakt. Toen ben ik geïntubeerd, ben ik 12 dagen in coma geweest. En toen is er eigenlijk één nacht geweest toen mijn organen, die stopten er toen allemaal mee. Dus het was een soort domino effect van alles. Het is één nacht geweest waarop de artsen dachten van, nou, we weten niet of die de volgende dag gaat halen. En toen zijn mijn ouders, echtgenoot, broers, allemaal geïnformeerd van, nou, we weten niet zeker of het gaat lukken. Dus het was echt, echt langs het randje van de dood. Ja. Nou, en toen werd ik wakker. Kun je nog wat van die nacht herinneren? Nou, ik heb twee dromen. Hele sterke dromen. Waarvan ik eigenlijk denk, die zitten ook in de voorstellingen eigenlijk. Waarvan ik denk dat eentje is echt het moment geweest. Ik kan het wel vertellen. In die droom lag ik op een metalen bank in een fabriekshal in Kiev, notabene. En er waren om mij heen waren er allemaal artsen en verplegers. En die waren allemaal stoned and high. En die mochten mij, als ze zes dobbelden met een dobbelsteen, mochten ze mij iets toedienen. En ik was een soort beschikbaar gesteld aan de wetenschap of aan leedvermaak. En ik dacht, ik weet nog dat ik dacht, dit is nu het moment. Je kunt of vechten of je kunt niet vechten. Als in van knokken voor je leven. Ja. Nou, en dat heb ik toen gedaan. En daarna heb ik nog een hele spirituele, geweldige droom gekregen. En ik denk dat dat ook het moment is dat ik dacht van, ach, jeetje, joh. Ik heb het gered. Ja. En op het moment dat je wakker werd, meteen het gevoel van schaamte? Dat je dacht, oh, maar toen je begon te beseffen wat er was gebeurd, wat je had gedaan. Ja, nou, kijk, ik ben, ja. Of vooral de blijdschap dat je nog leefde. Nee, nou, toen ik mijn eerste herinnering op de eerste hulp, toen was mijn broer bij me. En het eerste wat ik riep wat tegen mijn broer, want de arts zei tegen mij, nou meneer, we denken dat u misschien op een feestje was en heeft drugs gebruikt. En ik kon me allemaal niet herinneren. Mm-hmm. En ik keek mijn broer aan en ik zei, maar ik ben niet verslaafd. Ik was alleen maar bezig met, want ik bedoel, dat ik drugs gebruikte, zeg maar, is voor mij eigenlijk eerder uitzondering dan regel. Dus ik deed dat wel eens, maar niet vaak. Dus ik was daar, ik voelde me heel klein en heel erg vol schaamte. En ik voelde me echt alsof ik alles wat ik 42 jaar lang had opgebouwd in het leven verloren was. Ook qua, ja, wie ik ben, zeg maar. Ja. Dus het was aan de ene kant het drugsgebruik, aan de andere kant dat je vreemd ging, wellicht, die combinatie. Ja. Ja. En toen besloot je dus er een verhaal omheen te verzinnen en daar vanaf dat moment jarenlang aan vast te houden. Ja, en dat verzinnen is eigenlijk, dat, ja, ik zelf verzinnen, zie het eigenlijk, nou ja. Nee, ik zie het eigenlijk, ik durfde het. Ik wilde gewoon wel de waarheid vertellen, maar ik wilde niet alles vertellen. Dus ik wilde eigenlijk net na het begin beginnen. Dat kon ik aan. En dat andere, dat, nou ja, dat deel, zeg maar, je eigen aandeel daarin, dat werd, zeg maar, weggecensureerd. En ja, nierfalen, dat kan met botte pech iedereen overkomen. Ja. Ja, dus dat, ja, ik vond het te ingewikkeld. En aan wie vertelde je het wel? Wie was de allerkleinste kring? Nou, alle intimie om me heen. Dus mijn twee broers, mijn ouders. Maar voor hen was het natuurlijk ook een enorme shock. Echtgenoot? Echt natuurlijk. Ja, echtgenoot was ook niet makkelijk. Dus ook de tijd daarna was niet makkelijk, zeg maar. Mm-hmm. Maar uiteindelijk was dat een cirkeltje van 10 mensen om me heen die het wisten. Maar ja, zoals het dan ook gaat, ik weet niet of dat dan altijd zo gaat, maar in Amsterdam blijkbaar. Ik kwam dan op de sportschool. Ik was alweer maanden terug in het leven. En dan kwamen mensen naar me toe. Ja, is dat nou? Heb je nou echt zomaar nierfalen gekregen? Ja, ik heb gehoord. Nou, een beetje zo. Oh, weet je wel? Ja. En toen dacht ik, oh, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik wil niet dat mensen zo op sensatie gaan. Wanneer kwam het moment dat jij dacht van, ja, ik ben deze leugen aan het volhouden. Mm-hmm. Maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet meer. Nee, nou, dat moment kwam wel. Dat bestaat wel alweer 2 jaar. Maar echt dat ik er open over durfde gaan zijn, was echt tijdens het maken van deze voorstelling. Want ik wilde dus echt een voorstelling maken en ik wilde het vermijden om het hierover te hebben. Wat natuurlijk heel ingewikkeld is. Want er is iets heel heftigs gebeurd. Maar, en ik voelde het ook dat ik me inhield. En toen zei Jurriaan van Dongen, die heeft me heel erg geholpen met tekst schrijven. En Vincent van der Elzoud is mijn regisseur. En tegen hen zei ik ook, toen waren we al een beetje in het proces bezig. Ik zei van, nou, oké, ik moet iets vertellen. Dit is er gebeurd, maar dit is er echt gebeurd. En dan keek ik ze heel vragend aan of zij mij waar zouden uitlachen. Of ik was ook een beetje bang gewoon om dat te vertellen. Ik weet je wel, ik vond het eng. En eigenlijk hebben zij dat zo positief en bejubelend opgepakt. En gezegd van, ja, ik bedoel, het is niet aan ons. Jij gaat het erover, maar je staat op het toneel, weet je wel. En is op het toneel staan ook niet per definitie je kwetsbaarheid delen? Is het niet juist een hele goede tijd? Ik bedoel, we leven in een tijd waarin het ook echt belangrijk is. Dus toen durfde ik het te gaan doen. Ja. Dat was met Hans Cornelissen? Dat was de producent van Evita. Ja. Ja. En op een gegeven moment moest jij ook aan hem vertellen wat dus dat echte verhaal was. Ja. En hij heeft ons verteld hoe dat moment voor hem was. Oh, Lieve Marijn, wat leuk om even op deze manier bij te zijn. Nou, als ik even terugdenk, ik zag programma's van jou een tijd geleden over Frans Halsema, Franstalig programma. Dus ik dacht, ik heb een idee voor een Italiaans liedjesprogramma. Dat hebben we afgesproken. En ik wist ook van jouw voorliefde voor Italië. Nou, dat is ons geweldige programma Bella Italia geworden, met onder andere Leonie Meijer. Musica è... Jezus, leuk. Guardare più lontano, perdersi se stesso. Toen heb ik je gevraagd voor Evita, voor de rol van Perron. Ik dacht, dat is iets voor hem. Daar was je verrast over. Nou, toen kreeg je natuurlijk een ongelofelijke klap. Nierfalen, alles wat daarbij kwam. We hebben daar veel contact over gehad. Ik heb je opgezocht in het ziekenhuis. En helaas kon die rol daardoor niet doorgaan. Een hele zware tijd voor je. Maar toen hebben we weer samengewerkt in Titanic. Want ik denk, ja, ik wil hem toch in een grote musical. Nou, dat was een fantastische rol. Je belde me een paar maanden geleden om te zeggen... ja, Hans, het zat toch een beetje anders dan ik je toen verteld had... met die collapse die ik heb gehad. Nou, toen zei je wat de werkelijke strekking was van die gebeurtenis. Ik stelde het enorm op prijs dat je me dat wilde vertellen. Daar is nu het programma Troostroof uit voortgekomen. Nou, ik heb er heel veel respect voor dat je ervoor hebt gekozen... om, zoals je het zelf noemt, een tweede coming-out te maken. Omdat je niet met dat soort geheim tussen aanhalingstekens verder wilde gaan. En ik vind dat heel moedig. En ja, wat je gebeurd is, ja, onverstandig. Maar niets menselijks is ons vreemd. Respect. En ik hoop je snel te zien en ook het programma. En ik wens je alle goeds. Tot snel. Ja, al dus Hans Cornelissen. Hoe is het om te horen, Marijn? Ja, geweldig. Het is ook een cadeau, dit. Sorry, ik ben er een beetje emo van. Nee, ja, geweldig. Ik vind het. Ik heb daar ontzettend mee geworsteld met wat ik ook mezelf had aangericht, maar ook mensen had aangericht. Mm-hmm. Professioneel gezien, zeg maar. Dus ik voelde gewoon een hele grote verantwoordelijkheid. Zeker ook mijn geliefde, mijn ouders, mijn broers. En je werkt dus ook wat. Ja, dat zeker. Ja, ja. Nee, dat daar begon ik net mee. Dus ik had het gevoel dat het, weet je wel, dat ik. Ja. Nou ja, goed, een grotere fout. Zo heb ik het in ieder geval gezien. Nu kan ik er iets milder en iets liefdevoller naar kijken. Ja, kan je nog herinneren dat jij hem belde? Zeker. Wat hij net vertelde, ja. Heel goed. Hoe zat je er zelf toen bij? Nou, dat vond ik heel spannend. Ik was aan het lesgeven op het conservatorium in Tilburg. En ik had even pauze. En dat was het moment. Ik zei, ik bel je dan en dan om zo laat. Het was mooi weer buiten. Het was in maart. En ik was, zoals ik hier net een beetje naar binnen liep... weer met hartklopping en een licht dikkere keel dan ik zou willen. Maar ja. Goed, Hans is ook een topper. Dat blijkt nu dan ook weer. En ook in dat telefoongesprek. Kijk, hij gaf een reactie waardoor ik in één keer ook... dat merk ik nu ook, nu ik dit openbaar maak. Mensen zijn of onwijs enthousiast omdat ik dit durf. Omdat ze het moedig vinden. Maar sommigen die reageren zoals Hans van... joh, nee, het is onverstandig, maar niet... Niet menselijk is ons vreemd. Nee, precies, ja. We zijn mensen. Dus dat vind ik fijn, want dat zet het voor mij... in een iets milder perspectief allemaal. Ja. En hij had het al even over jouw eigen voorstelling, hè? Troostroof gaat hij heten, of heet hij al. En je gaat een korte versie rondom de Pride in Amsterdam spelen. Klopt. Hoe ziet het theaterprogramma eruit? Nou, dat komt eigenlijk omdat ik in januari dus dacht... weet je wat ik wil? Ik wil op 1 juli, want dan is het 5 jaar geleden dat ik gecrashed ben... dan wil ik eigenlijk een echte soort coming-out-EP maken. En die EP, daar wil ik eigenlijk alle liedjes die ook in Troostroof zitten... zeg maar die er echt, niks onbenoemd laten, die wil ik graag gaan uitbrengen. En daar wil ik dan mee op Pride gaan spelen. Mm. En dat is nu gelukt. Ik ga volgende week, 3, 4, 5 augustus in Scala Amsterdam. Het voorheen Tapas Theater ga ik spelen. En het format is daar dat je 20 minuten speelt. Dus je speelt 3 keer op een avond 20 minuten. Nou, dat is exact ongeveer wat mijn EP duurt. Dus ik ga dat doen en het heb ik heel veel zin in. Dat wordt heel erg mooi, denk ik. Heb je een boodschap? Want wil je het vooral echt over jezelf hebben... of wil je er eigenlijk iets breders mee vertellen? Nou, liever breder eigenlijk. Kijk, ik ben in die zin heb ik nu... ik heb een mooi verhaal cadeau gekregen, zo zie ik het maar. Mm-hmm. Maar wat ik eigenlijk wil is 2 dingen. Ik vind het heel belangrijk om over zaken... Kijk, moeilijke dingen, schaamtevolle dingen, dingen waar je spijt van hebt, schuld, angst. Dat zijn allemaal thema's die zo'n beetje in zo'n donker hoekje liggen te loeren, maar ze zijn aanwezig. Ja. Ik dacht, dat wil ik niet. Ik wil het daar nu gewoon over hebben en ik wil er proberen met verve en trots naar te kijken, zeg maar. En ik hoop dat dat voor mensen ook werkt. En ik wil, want dat vind ik wel ook, en zeker ook, ook in de gay-cultuur, maar ook met jonge mensen. Kijk, de stap om drugs te gebruiken is zo laagdrempelig aan het worden. Dus, en ik, wat ik al zei, ik was geen groot gebruiker. Ik ben echt gepakt door iets waarvan we nog steeds niet weten wat het een chemische reactie in mijn lichaam. Dus ik wil ook dat in ieder geval daarmee iets laten zien naar iedereen die op een feestje of op een festival denkt, oh, een pilletje of een snuifje of een weet ik veel wat, ik doe het gewoon. Geldt dat voor alle drugs wat jou betreft? Of heb je zelf bijvoorbeeld hele specifieke drugs gebruikt? Nee, ik denk eerlijk gezegd dat, laat ik het zo zeggen, ik denk dat dat we niet weten wat voor risico er in een drug zit. En zeker op een festival waarin altijd van alles rondgaat. Je weet nooit. Van een date die je misschien niet zo goed kende. Precies, die had iets bij zich wat ik misschien had moeten laten testen. Dus in die zin was dat dom van mij, maar ik heb het wel gedaan. Dat is zeg maar de oorzaakkant. Het belangrijkste deel in die voorstelling is dus ook het verwerken van zo'n fout of van dat leed. Wat is de les die je zelf uit die periode van 5 jaar hebt getrokken? Nou, de les die ik nu aan het leren ben is dat een mens fouten mag maken. Dat vind ik nog wel de belangrijkste. En dat de fouten en dat het ook gewoon met je mee mag wandelen in het leven. En dat het goed is om daarover te spreken en eigenlijk ook over te blijven spreken. Iemand die je voorstelling al heeft gezien is een goede vriend van je, Martijn Vogel. Met hem speelde je ook samen in de musical Titanic. En ook Martijn wilde nog wat tegen je zeggen. Wat leuk allemaal. Tijdens Titanic reden wij vaak samen en op een avond stonden wij in Veenendaal en toen reden wij terug naar Amsterdam en toen gingen we langs de McDrive. En toen vertelde ik hem een paar issues waar ik mee zat en toen zei hij de troostende woorden, wees niet te streng voor jezelf. En op dat moment, terwijl ik mijn frietje aan het opeten was, vertelde hij het verhaal over de bewuste zomernacht. En ik vond het zo ontzettend dapper en kwetsbaar dat hij dat aan iemand vertelde die hij niet eens heel lang kende nog. En sindsdien heb ik hem in mijn hart gesloten. Ik beschouw hem echt als een hele goede vriend. Ik vind hem goud eerlijk. Ik vind hem grappig. Ik vind hem lief. En ik vind hem volledig zichzelf. En ik heb zijn voorstelling gezien en ik spatte uit elkaar van trotsheid. En ik vind dat iedereen de voorstelling moet zien. Dikke kus voor Marijn. Nou, je collega. Wat ontzettend. Wat een verrassende avond. Dat had ik helemaal niet verwacht. Hartstikke leuk. Wat een lovende woorden voor. Terwijl jij natuurlijk een heftige periode gehad hebt. Ja. Kijk waar je nu bent. Ja, nee, dat is echt super. Super, dank jullie ook. Ik begreep, Marijn, dat we als we bij jou komen kijken, dan zien we een vleugel en een tafel met een sinaasappel erop. Ja. Dat moet je nog even uitleggen. Graag zelfs. Een sinaasappel. Nou. Ik ben zeg maar 3 maanden in het ziekenhuis geweest. En toen heb ik nog heel lang in het revalidatiecentrum in Reade gelegen. Want ik moest opnieuw leren lopen. En dat heeft echt maanden geduurd. En dat ging dan allemaal volgens een heel traject. Ik was bezig met de AV Walker. Dat is een soort apparaat wat je omhoog lift. En dan een soort elektrische rollator. En dan kun je stapjes maken. En op een zaterdagmiddag, toen was ik daarmee bezig. En mijn vader die was bij mij op bezoek. En op een gegeven moment trok ik het. Ja, ik zat er helemaal doorheen, dus ik begon ook te huilen. En eigenlijk zei pap, vind je het echt niet verschrikkelijk dat je zoon van 42 opnieuw moet zien leren lopen? En dan ook nog naar zo'n stom drugsincident. Mm-hmm. En toen zei hij, weet je, en toen pakte hij heel kalm een sinaasappel. Zei hij, kijk eens Marijn, voor hetzelfde geld, je weet het niet, had je deze sinaasappel gegeten, was er iets misgegaan, was je gestikt en was je bewustzijn verloren. Het was een ongeluk. Het was niet misschien een chic ongeluk, maar je hebt zoveel pech gehad. Dus ik vond dat zit in de voorstelling. En die sinaasappel is een soort symbool voor ook de ruimhartigheid en de liefde van mijn pa, wat natuurlijk super is. We sluiten af met een fragment van een nummer van je EP. Hij ging zomaar weg. Want hij ging zomaar weg. Niemand wist waarheen. Hij ging zomaar weg. Werd ook stiekem en alleen. Hij ging zomaar weg. Zonder een woord waarom. Slechts een briefje met vergeet mij maar. Dat is beter. Thank you. zomaar weg. Te horen op jouw mini-album Zomernacht, dat alvast overal te beluisteren is. Maar waar kunnen we je live zien spelen de komende periode? Jullie kunnen mij volgende week live zien spelen in Scala in Amsterdam. Bij de Pride dus? Ja, op 3, 4, 5 augustus. En vanaf oktober, en die data die staan eigenlijk allemaal op mijn site, ook op de speellijst in het hele land. En die website is? Marijnbrouwers.nl. Dat gaan we onthouden. Dankjewel. Jullie bedankt. Fijn dat je je verhaal wilde doen. Marijn Brouwers. NPO Radio 1. Het is precies 10:30. Suzanne de Vries met het nieuws. Een rechter in de VS heeft voorkomen dat Hunter Biden, de zoon van president Joe Biden, vandaag kon schikken in een belastingontduikingszaak. Amerikaanse media spreken van een onverwachte wending in de politiek zeer gevoelige kwestie. Een groep van zo'n 200 Nederlandse vakantiegangers die eerder deze week in het noorden van Italië werd getroffen door noodweer, wordt komende zaterdag opgehaald met bussen. Het vervoer wordt geregeld door de gezamenlijke Nederlandse alarmcentrales. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de mogelijke overtreding van de nieuwe statiegeldwet door Heineken. Milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux deed aangifte tegen de bierbrouwer, omdat ze na april doorgingen met het vullen van blikjes zonder statiegeldlogo, terwijl dat toen niet meer mocht. Het zomercarnaval in Rotterdam heeft komend weekend strengere richtlijnen. Zo wordt het alcoholgebruik ingeperkt. Ook wordt vulgair dansen verboden. De organisatie zegt dat het zomercarnaval een familiefeest is en dat ze willen dat het feest voor iedereen blijft. Langs de lijn en omsteken. Een half uurtje nog langs de lijn en omstreken, met natuurlijk veel aandacht voor de wedstrijden op het WK van Oranje vannacht. Ja, en op dat WK voetbal klonk het 4 jaar geleden in Frankrijk nog zo als de Oranje Dames in actie kwamen. Ja, dat kennen we allemaal, de snollebollekes. Tot wel 15.000 Oranje fans liepen toen 4 jaar geleden mee in de Oranje Marsen voor de wedstrijden. Maar dat zit er dit jaar niet in. Doordat het WK in Australië en Nieuw-Zeeland is, zijn er een stuk minder Nederlandse fans. En dus is de KNVB een campagne gestart onder Nederlanders in Nieuw-Zeeland om hen naar het stadion te krijgen. En een van die locals met Nederlandse roots is Sander de Wild. Sander, goedemorgen. Jij was zondag... Goedenavond bij jullie. Ja, het is nog avond inderdaad. Jij was afgelopen zondag in Junedin bij Nederland tegen Portugal. Hoe was dat? Nou, het was super gezellig. Er was een tocht vanaf het centrum naar het stadion toe. Mm-hmm. Ik denk 1000 Nederlanders. Nou, dat is één groot feest. Het is heel mooi. Kijk, dus jij hebt ook weer van links naar rechts gedanst, alleen dan met 1000 Nederlanders daar. Ja, precies. De kinderen meegenomen. Ik woon zelf in Blenheim. Dat is 10 uur rijden. Okay. Dus we waren echt voor het weekend even op en neer gegaan. Maar ja, Nederland die één keer hier komt spelen, dan moesten we natuurlijk even naartoe en de kinderen mee. Helaas is vandaag... Het is helemaal uitverkocht in Wellington, hoorde ik. Ik probeerde kaartjes te regelen, maar er was niet te doen. Uh-huh. Dus ik denk Portugal ook een goede tegenstander. Dus daar even naartoe. Dat was hartstikke leuk. Ja. En hoe zaten jullie in het stadion? Echt met alle Oranje fans bij elkaar? Of een beetje in plukjes Oranje? Ja, we zaten achter de bank, zeg maar. En een hele groep bij elkaar. Dus het was leuk georganiseerd. En de Nederlanders hier altijd al voor een feestje. Dus behoorlijk wat Nederlanders ontmoet die speciaal hier naartoe gevlogen zijn. Zelfs. Zo. Dat vond ik ook wel heel bijzonder. Hier voor 2 weken op vakantie. En ja, het was een leuke sfeer. Wel een stukje kouder. En Sander, kun je inschatting geven hoeveel Nederlanders wonen er ongeveer in Nieuw-Zeeland? Dat is een goede vraag. Ik weet dat er wel veel Nederlanders zijn van zeg maar tweede, derde generatie. Een paar honderdduizend, maar echt zelfs mezelf die hier net naartoe zijn gehuisd, dat weet ik niet zo. Nee, maar merk je wel dat het leeft onder de Nederlanders, de Nederlandse expats bijvoorbeeld, waar jij zit? Ja, je merkt het wel. Ik heb hier zelf een horecabedrijf, een café. En Nederlanders die hier in het dorp wonen, die hier mooi even langskomen en komen praten. Het leeft wel een beetje, maar ik denk in Wellington dat het wel een grote feest is. Dat is in het Noordereiland. Daar is ook een grote Nederlandse gemeenschap. En daar leeft het wel wat meer. In Auckland zelf. En de sfeer in de stad was toch niet zo heel erg het voetbal. Dus toch wel een beetje jammer. De gemeente zelf, dat ze er niet echt veel achter hebben gedaan, vonden we zelf. Maar de Nederlanders die er waren, die lieten wel van ze horen. Ja, maar er was dus niet zo'n mooie lange oranje mars zoals we dat toen bij het WK in Frankrijk zagen. Zoiets zagen we niet in Dunedin. Want dan zullen ze zich waarschijnlijk dood zijn geschrokken. Ja, dat was wel leuk. De politie kwam kijken en de lokale mensen die langs reden, tuteren en alles. Dus het was... Er was een leuke sfeer, maar het was denk ik ietsje kleinschaliger. Ik was al weg toen ik in Frankrijk was. Ja. Ik heb die beelden inderdaad gezien en dat was wel iets extremer. Ja. Maar ja, toch leuk. Want op welke Nederlands elftal speelsters verheugde jij, of misschien de kinderen met wie je was, zich het meest? Hebben jullie idolen naar wie jullie hebben kunnen kijken in het stadion? Nou, een beetje wel. Ik ben zelf ook een groot Arsenal-fan. En ik keek wel uit om Pelova te zien en hoe ze haar gebruikt op de... De right wing, zeg maar, de wingback. Ja. En ik vond vooral het eerste half uur ging ook veel over rechts. Ik vond het zelf wel heel leuk om te zien en leuk om te spelen. Kijk. Tweede helft werd toch een beetje billen knijpen, als ik eerlijk ben. Ja, vond je het echt spannend? Maar, nou, toch wel. De Portugal nog een paar keer aan te passen. Maar toch ook wel het gevoel, die gaan echt niet scoren. Ik vind de verdediging van Nederland daar... sterke grote meiden, die deden echt deden goed werk. Ja, kijk, een Nederlands zelf... Pelova is voor mij, dat is wel... Die heeft een goede toekomst tegemoet. Ja, als Arsenal-speler dus. Een Nederlands elftal, dat krijgt dus een beetje aandacht daar. Maar hoe leeft het toernooi, dat WK, zelf in Nieuw-Zeeland? Ook na die winst in de eerste wedstrijd op Noorwegen? Ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Dat was voor het eerst dat Nieuw-Zeeland de man en de vrouw überhaupt een wedstrijd hebben gewonnen in de WK. Mm-hmm. Dus er was wel veel aandacht voor op tv. En jammer dat ze van de Filipijnen hebben verloren. Dat was eigenlijk wel de wedstrijd die ze moesten winnen. Ja. Maar ja, dat hielp wel om de sfeer wat beter te krijgen. Ja. En ga je nog een andere wedstrijd van Oranje bezoeken, Sander? Niet in de groepsfase. Mm-hmm. Maar er is een kans. Het ligt een beetje aan de uitslag van vandaag. Ja. Maar als ze tweede worden in de groep, waar ik wel een beetje van uitga. Ik denk dat Amerika toch wat overhand heeft vandaag. Ja. Maar dat is een grote kans dat ze de kwartfinale in Auckland spelen. Oh, op vrijdag 11 augustus. Ik heb een beetje gekeken op het schema. Dus een kans dat ik daar nog even naartoe vlieg. Leuk. En als ze dan weer winnen, nog een halve finale in Auckland ook, geloof ik. Dus dan kun je het Nederland zelf dat toch behoorlijk ondersteunen. Precies, en dan die wedstrijden zullen wel leven. Dus daar gaan we hopelijk daarvan uit. Super, nou heel veel plezier dan nog bij dat WK. Sander de Wild was dat dus, een van die Nederlandse fans van Oranje in Nieuw-Zeeland. Marit Steenbergen heeft op de WK in Fukuoka een Nederlands record op de 200 meter vrije slag gezwommen. Maar toch bleef haar rol in die finale beperkt. Want er waren 4 zwemmers sneller en eentje van hen was wel heel snel. Het goud gaat naar O'Callaghan, de wereldrecord. 1:52.85. De Australische, niet Titmus dus. Maar O'Callaghan, 19 jaar pas, pakt hier Titmus op die laatste meters. En verslaat haar landgenoten dus in een nieuw wereldrecord. Omhelzing tussen de 2 Australische dames. En Steenbergen eindigt uiteindelijk als 5e. Heeft dus nog best veel gepakt op die... Laatste meters heeft ze toch knap gedaan, want ze zwom eigenlijk de hele race rond die 7e plek. Maar finisht uiteindelijk als 5e in een tijd die uitkomt op 1:55.51. En dat is een hele goede tijd van Steenbergen. Daarmee zwemt ze een persoonlijk record. Ja, 1:55 is gewoon supergoed. En ik word 5e, 6e volgens mij. 5e? Ja, dus... Ja, super blij mee. Ja, ging je in het begin die eerste 50, ben je bewust wat zachter afgegaan? Heb je iets anders ingedeeld? Hoe ging dat? Ja, in de halve finale liet ik me een beetje verleiden om mee te gaan, vooral op de tweede 50. Toen miste ik mijn keerpunt, maar nu was dat gelukkig allemaal goed. En ik adem altijd naar rechts, dus de tweede baan kon ik me nu ook niet laten verleiden om mee te gaan. Dus dat is wel een voordeel. Dus ik had hem wel iets anders ingedeeld inderdaad dan in de halve finale. Ja. Ben je ook tevreden over jezelf, omdat het de finale was en dat je het gewoon goed hebt uitgevoerd? Wat dat betreft wel. Ik was gewoon super rustig en ik dacht, ik ga er gewoon van genieten. En het is gewoon leuk om hier te staan en ik had niks te verliezen. Dus wat dat betreft ben ik echt wel trots op mezelf dat het gewoon goed is gekomen eigenlijk. Dat zei Marit Steenbergen tegen verslaggever Martin Vriesema. Morgen is de 6e dag in Fukuoka van de wereldkampioenschappen zwemmen. Vliegen we weer de wereld over van Nieuw-Zeeland net naar Japan. En nu naar de Verenigde Staten. Want daar vindt een onverwachte wending plaats in de zaak rondom Hunter Biden. Het leek er namelijk op dat de 53-jarige zoon van Joe Biden tot een schikking zou komen in een belastingontduikingszaak. Maar een rechter in de Verenigde Staten voorkwam dat zojuist. Over deze gevoelige kwestie gaan we spreken met journalist en Amerika-kenner Victor Pak van EW Magazine. Victor, goedenavond. Goedenavond. In het kort, waarvan wordt die Biden, de zoon dus van de president, precies verdacht? De 53-jarige zoon van Joe Biden, de president, wordt verdacht van twee keer het niet doen van aangifte van zijn inkomstenbelasting en het illegaal eigenaar zijn van een vuurwapen in de Verenigde Staten. En hij mocht dat vuurwapen niet bezitten, omdat hij in die periode een drugsverslaving had. Oké, dat zijn de verdachtmakingen. Daar wilde hij vandaag eigenlijk over schikken. Wat hield die schikking precies in? Nou, in ruil voor die schikking zou hij dus terugbetalen de belastinginkomsten die hij nog was verschuldigd. En dan zou hij, indien hij 2 jaar lang geen drugs meer zou gebruiken, niet vervolgd worden voor het illegaal bezitten van dat vuurwapen. Daar hadden ze een deal voor gesloten. Alleen, ja, daar is nu opeens een flinke kink in de kabel doorgekomen. Omdat volgens de rechter de twee partijen, dus nou ja, de aangeklaagde, Hunter Biden, en de aanklagers of de vervolgers, het Openbaar Ministerie, eigenlijk helemaal niet goed weten hoe ver die schikkingsdeal precies reikt. Oké, wat bedoelen ze daar dan precies mee? Waarom is dat onduidelijk? Nou, volgens de rechter denkt Hunter Biden dat door te schikken hij van eigenlijk de hele vervolging die in dit onderzoek allemaal gedaan zou kunnen worden. Dus dat gaat om meer dan alleen maar het niet betalen van zijn belastingen en het bezit van dat vuurwapen, maar ook al het andere wat naar boven zou zijn gekomen in dit onderzoek, dat hij daar niet meer voor vervolgd kan worden. Terwijl het Openbaar Ministerie denkt dat eigenlijk ook na deze schikkingsdeal dat ze nog wel Biden kunnen vervolgen voor al het andere wat ze in het onderzoek naar boven rakelen. Want dat onderzoek is nog steeds gaande. Victor, deze zaak rond Hunter Biden krijgt al vrij lange tijd aandacht inmiddels. Hè. Hoe straalt dit af op president Biden? Op wat voor manier heeft hij last van deze zaak? Het is een ontzettend ingewikkelde zaak voor de president zelf. Het gaat om zijn zoon. Hij zegt keer op keer, ik hou van mijn zoon. Ik wil dat hij zijn leven betert. Maar ik ga niet over het vervolgen. Het vervolgen staat los van mij als president. Dat is iets wat het onafhankelijke Openbaar Ministerie doet. Alleen, ja, die deal, dat zorgde er al voor dat er toch een beetje gek werd gefonst. Want lang niet iedereen krijgt zo'n deal aangeboden. Ja, en nu zegt ook een rechter, zegt ja, deze deal is toch een beetje gek. Hoe zit dit nou? Jullie weten het zelf eigenlijk ook niet. Dus het kleeft gewoon aan de president. En ja, de Republikeinen, die zijn natuurlijk niet te beroerd om hier een groot punt van te maken. Nee. Die overweegt zelfs te zeggen, joh, wij moeten het zelf in het Huis van Afgevaardigden gaan onderzoeken hoe dit allemaal precies zit. Want de Republikeinen insinueren dus een beetje alsof Biden zich met de rechtsstaat bemoeid heeft. Waar hij natuurlijk officieel, hè, is natuurlijk een scheiding tussen die verschillende machten. Precies. En het is echt een insinuatie waar geen grond voor is. Er is helemaal geen bewijs voor. Het enige is dat zij zeggen, wij willen het zelf gaan onderzoeken hoe dit tot stand is gekomen en of hier inderdaad sprake is van dat die scheiding tussen de machten is overschreden. Ja, want de hoofd van het Amerikaanse ministerie van Justitie wordt natuurlijk, dat is Merrick Garland, wel aangewezen door Joe Biden. Zijn er nog extra garanties dat hij zich bijvoorbeeld niet kan bemoeien met deze zaak? Hij heeft zich altijd afzijdig gehouden in die zin. Hij laat dit gewoon doen door de professionals op het ministerie. Mm-hmm. En dat zijn de garanties zoals ze gaan. Uiteindelijk is die regel in de Verenigde Staten dat het ministerie van Justitie onafhankelijk opereert van de Amerikaanse president. Het is vooral een ongeschreven regel. Het is een soort wetmatigheid die is ontstaan. Onder president Nixon kwam die natuurlijk heel erg onder druk te staan. Met het Watergate-schandaal. Ja, precies. Zover dat mensen, ambtenaren, opstapten omdat die onafhankelijkheid niet meer werd gegarandeerd. En dat is sindsdien een heel gevoelig punt. Maar het is niet verankerd in iets. Het is een norm, maar geen regel. Ja. En Victor, dit alles iets meer dan een jaar voor de presidentsverkiezingen. Precies, en dat maakt natuurlijk waarom die Republikeinen hierop zitten te azen. Die willen dit aangrijpen om hun eigen onderzoek te kunnen doen, die mogelijk zelfs in zo'n impeachmentprocedure, wat president Trump natuurlijk 2 keer is overkomen, om dat misschien ook wel in te stellen. Want die denken, hier kunnen we politieke munt uitslaan vlak voor de Amerikanen weer naar de stembus gaan. Ja, nog even tot slot terug naar Hunter Biden. De rechter maakt nu bezwaar. Betekent dat hij sowieso vervolgd gaat worden? Of is er nog een kans dat hij toch kan schikken? Er is nog een beetje hoop. De rechter heeft gezegd, ik wil niet tekenen bij het kruisje als het allemaal zo vaag is wat jullie hebben afgesproken. Mm-hmm. Jullie krijgen nu 2 weken de tijd van mij om nog eens met elkaar te gaan praten. Om te kijken of je toch een schikking kan treffen waar ik wat in zie. Waar jullie duidelijke afspraken in hebben gemaakt. En dan zou het nog goed kunnen komen voor hem. Maar op dit moment heeft Biden dus niet schuldig gepleit, waar hij eigenlijk wel schuldig had gepleit, omdat dat onderdeel was van die deal. Ja. Dus het is vooral nog even uitstel, maar het kan nog goed komen. Oké, spannend is dat dus voor Hunter Biden, de zoon, en zijn vader, de president. Dankjewel dat je hier even over wilde vertellen. Journalist Victor Pak van EW Magazine. You fool me once, can't fool me twice. I'm gonna get my payback down the line. Was in the dark, I found the light. I see you try to run, but you can't hide. You can't hide no more. I have seen this all before. And it's time that you face the truth, 'cause you ain't worth fighting for. Every time you break, break my heart. Als je je wekker vannacht om iets voor 3 uur zet, dan zit je goed. Want dan komt het Nederlands elftal weer in actie op het WK. Het is de tweede poolwedstrijd tegen de Verenigde Staten. En dat is niet zomaar een wedstrijd natuurlijk, want het is de titelverdediger. Oranje verloor 4 jaar geleden de finale. En daarmee is het dus niet de minste tegenstander. Frank Wielaert, nog altijd voor ons voor de NOS in Nieuw-Zeeland. Goedemorgen voor jou, Frank. Goedemorgen. Hebben jullie een beetje sterke koffie daar? Ja, hè? Ja, wij wel, maar het is bij ons inmiddels 11 uur. Wij zitten al een tijdje niet meer aan de koffie. Goed een nachtproef. Dat gaat straks alweer gebeuren. Ja, precies. Hoor. Hey Frank, vertel me, merk je iets van oranje koorts? Begint het WK, begint het ook in die selectie steeds meer te leven? Dat het WK echt wel begonnen is? Ja, oranje koorts, hier heb je echt alleen maar bij de groep, denk ik. Die zijn hier natuurlijk al een dikke maand inmiddels. En die hadden dringend behoefte aan het feit dat het toernooi ging beginnen. Nou, dat zag je ook wel in die eerste wedstrijd. Dat het nog niet helemaal ging zoals ze dat graag wilden. Maar goed genoeg om die eerste wedstrijd te winnen. Wat natuurlijk noodzakelijk was om deze wedstrijd tegen de Verenigde Staten een beetje relaxed in te kunnen gaan. Een herhaling van de WK-finale in de groepswedstrijd. Dat is nog nooit eerder gebeurd op een vrouwen-WK. En nee, inderdaad, dat was 4 jaar geleden, die WK-finale. Op de Spelen in Tokio verloor Nederland ook van de Verenigde Staten. Hè. Dat was in de kwartfinale, wat wel iets minder kans was in de finale. Want toen verloren ze op penalties. Heb je het idee dat Andries Jonker een plan heeft om te zorgen dat het verschil met name tussen Oranje en de Verenigde Staten een stuk kleiner is? Nou, ik weet niet of hij een plan heeft om het verschil kleiner te laten maken. Ik weet wel dat hij nieuwsgierig is naar of het verschil kleiner is ten opzichte van de Verenigde Staten, ten opzichte van de WK-finale 4 jaar geleden. En of we nu nog meer, nog beter tegenstand kunnen bieden dan een paar jaar geleden op de Olympische Spelen in Tokio. Wat natuurlijk bijzonder was, want toen was het corona en was er verder niemand. En nu zit het stadion bijna helemaal vol met Amerikanen. Dus dat is wel anders. En hij verwacht eigenlijk maar één ding. Amerikanen willen graag aanvallen. Wij willen graag aanvallen. Dus dat wordt een interessante clash. En hij zei zelf, Andries Jonker, dat hij zich niet zo druk maakt om die inmiddels rijke historie tussen beide landen. Ja, we zitten tegen een topland. Maar dat net zo goed, wat mij betreft, Spanje, Frankrijk, Duitsland kunnen zijn. Brazilië. Topland. Ik heb die geschiedenis natuurlijk niet. Ik heb het voor de televisie gevolgd, uiteraard. Maar ik kan niet zo meeleven als alle mensen die daarbij geweest zijn. Ja, dus die revanchegevoelens die er misschien wel spelen in de groep, die voel jij wat minder? Nee, die snap ik wel. Die snap ik wel als je prijs ontnomen wordt, hè, wereldkampioen worden. En ja, door Amerika en je verliest. En ja, dan kan ik me wel voorstellen van ja, we moeten toch eens kijken of we dat niet kunnen doen nu. Aan de andere kant is het wel een interessante vraag. We denken met z'n allen dat we dichterbij komen in Europa. En dat denkt Canada ook en dat denkt Australië ook. Brazilië ook. Op al die continenten wordt heel hard gewerkt. En het is de eerste wedstrijd op een groot toernooi waarbij je kunt gaan kijken. Ja, is dat zo? Komen we dichterbij? Ja, jouw motto de afgelopen maanden is wij kunnen van iedereen winnen. Dat roep je overal. De speelsters roepen dat ook. Wat maakt dat jullie morgen de VS kunnen verslaan? Ja, onze manier van spelen. We kunnen iedereen onder druk zetten, denken we. En tot nu toe komt dat elke keer weer uit, dat we dat kunnen. Nou, als dat morgen ook lukt, dan is dat al een basis om te vertrekken. Maar we kunnen ook goed voetballen. Ja, en die twee dingen maakt dat je langzamerhand echt gelooft en ervan overtuigd bent, we kunnen van iedereen winnen. Zij dus de bondscoach Andries Jonker tegen verslaggever Rivka op het veld. Frank, dat zegt natuurlijk iedere coach en altijd, we kunnen van iedereen winnen. Is het vanavond ook realistisch? Ja, tot op zekere hoogte is dat realistisch. Ik heb een paar maanden geleden ook met Andries Jonker hierover gesproken. Toen zei hij ook inderdaad hetzelfde. We kunnen van iedereen winnen. En toen zei ik tegen hem, ik heb die 32 landen eens bekeken. We kunnen er ook zo van 10 verliezen. Toen schoot hij in de lach. En zei hij, ja, dat kan ook inderdaad. Maar daar gaan we niet van uit. Voor Amerika is even zoals wij naar Portugal hebben toegeleefd, leven zij nu in Amerika naar deze wedstrijd toe. Hè. Voor hun is dit ook een test. Waar staan we? Hoe goed zijn we eigenlijk? Dat zijn wij ook als tegenstander voor hun. Ja, dat is de spanning van vannacht dus. Volgens Jackie Groene gaat het Nederlands elftal straks vol overtuiging de wedstrijd in. Ik denk dat we allemaal echt ontzettend veel zin hebben in de wedstrijd. Ik heb al meer meiden horen zeggen hoeveel zin ze hebben om morgen op dat veld te staan. En het is gewoon weer een belangrijke wedstrijd, wat ook zo hoort bij het WK. Dus we bekijken het stap voor stap en dit is de volgende. Is dit ook, voelt deze wedstrijd anders dan een normale, tussen aanhalingstekens, groepswedstrijd op een WK, omdat het Amerika is? Ja, misschien wel ietsje. Ik denk dat we allemaal heel graag willen winnen van Amerika. Ik denk dat we graag een goed resultaat willen halen, maar ook dat we gewoon graag eerste willen worden in de pool. Dus dat heeft er allemaal mee te maken. Ja. Het is een goede wedstrijd. Stel, jullie halen resultaat, jullie winnen of jullie spelen gelijk, leggen een goede pot op de mat. Wat zou dat betekenen voor jullie? Ik denk dat je nog in de groepsfase zit. Dus ik denk dat het gewoon echt een beetje wedstrijd voor wedstrijd is nu. En ik denk dat we ook niet de sky high moeten zijn als dat zou gebeuren. Ik denk dat we eerst door moeten. Klinkt nuchter en realistisch. Ja, gewoon eerst door. En dan vanaf daar kijken we weer verder. Dat zei Jackie Groene, Frank. Ja, dat is ook wel met een geweldig voetbalcliché. We moeten het bekijken van wedstrijd voor wedstrijd. Maar is dat denk je toch wel, maar wel de manier voor Nederland om die poolfase door te komen? Ja, maar dat is de enige manier voor een ploeg om door te gaan. Voor de eerste wedstrijd tegen Portugal zat er een Amerikaanse journalist en die vroeg meteen van, nou, jullie spelen straks tegen Amerika. En toen zeiden ze ook meteen, ho, wacht even, we zitten hier voor Portugal. Dat gaan we eerst even doen. Die is voor ons ook belangrijk. Maar zo werkt het ook gewoon. Wij kunnen nu alvast gaan. We hebben gewonnen van Portugal. Oké, tegen wie zouden we kunnen spelen in de achtste finale? Dat is een beetje hoe je van de buitenkant er naartoe kijkt. Ja. En zij zeggen gewoon, oké, Portugal gedaan. We moeten in ieder geval een punt proberen te pakken tegen Amerika. Dan zijn we al een heel eind op weg naar die kwart of naar die achtste finale. Zo moeten zij dat ook gewoon bekijken. Dan nog even kort tot slot de ziekenboeg, Frank. Want we zagen Linette Berestein, de spits, met krukken het stadion uitgaan afgelopen zondag na de wedstrijd tegen Portugal. Is de kans groot dat ze wel weer... Want ze traint wel weer mee, hè? Maar kan ze nog in actie komen, denk je? Nee, ze gaat niet in actie komen. Ze heeft niet meegetraind in de laatste training die wij hebben gezien in ieder geval. Ze was er niet bij. Dus nee, ze gaat niet meedoen. Nou, dan weten we dat in elk geval en gaan we afwachten wat het wordt. Nederland tegen de Verenigde Staten dus. Om 3:00 onze tijd is de aftrap. Frank Wielaert, dankjewel. Ja, en dat duel van Oranje, dat is natuurlijk te volgen hier op NPO Radio 1. En die Houtkamp en Krijn Schuitenmaker gaan verslag doen. Maar u kunt het ook volgen op een heus festival, namelijk Night at the Campus. En dat festival is vannacht op de KNVB Campus in Zeist en staat natuurlijk in het teken van de Oranje Leeuwinnen. Onze verslaggever Dien van het Laar is daar voor ons bij vannacht. Dien, goedenavond. Heb jij nog een beetje geslapen? Ja, ik ben fris en fruitig. Nou, hartstikke goed. Ik ben wel helemaal voorbereid. Ik heb snoepjes, broodjes, cola. Ik heb van alles bij me. Ja. Want het gaat een lange nacht worden. Ja, dus, tenzij ze winnen. Het voelt ook echt net alsof het een festival is. Oké. Okay. Dus jij hebt ook gewoon je tent opgezet in de campus, in de tuin van de campus? Nou, ik ben wat dat betreft wel een beetje een luxe poes. Dus doe mij dan maar gewoon een uitgemaakte stretcher opgemaakt en al. Dus een tentje heb ik thuis gelaten. Wat gaat er gebeuren daar in Zeist vannacht? Nou, ze hebben echt een behoorlijk programma hebben ze aangekondigd. Het is een festival van zonsondergang tot zonsopkomst. Dus vanavond om 9:30 zijn ze al begonnen met een silent disco. En morgen vroeg tot 6:00 gaan ze nog door met verschillende DJ-acts. Er komen artiesten langs. Je hebt de wedstrijden die natuurlijk van 3:00 s'nachts tot 5:00 ochtends wordt uitgezonden. En alles daartussenin wordt opgevuld met allerlei evenementen en veel spektakel, muziek, dans. Ja, het is ramvol, ramprogramma. Ja. En die wedstrijd natuurlijk. Hoeveel mensen komen er, Dien? 500 stuks. Oh. Dus volle zaal. En jij bent nummer 501. We gaan je horen vannacht, Dien van het Laar natuurlijk. Vanaf 2:00, want dan is er een extra nachtelijke uitzending van Langs de Lijn. Met daarin het verslag van dat WK-duel tussen de Verenigde Staten en Nederland. Suze van Kleef is net wakker, hoorde ik. Kijk, ja, die mag de hele nacht gaan presenteren. Haar wensen we veel succes. En daarmee komt het einde aan Langs de Lijn en Omstreken. Zometeen het oog op morgen. Rob Trip. Fijne avond. Fijne avond. NPO Radio 1. Mooi om te zien dat in dat oranje vak nu alle rood-wit-blauwe vlaggen de lucht ingaan. Er wordt mee gezwaaid. 4 jaar geleden bereikten de oranje vrouwen de finale van het WK voetbal. Ja, ik denk dat we een fantastisch toernooi hebben gehad. Nederland heeft zijn status als Europees kampioen bevestigd op dit WK. En we hebben gestreden voor elke meter. We hebben alles gegeven met elkaar. Tweede geworden en daar mogen ze trots op zijn. Nu probeert Oranje het opnieuw. Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Amerika is de tweede tegenstander en NOS Langs de Lijn is er natuurlijk bij. Luister komende nacht vanaf 2:00 naar NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 5 weken te zien. TheBodyguard.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Vraagje, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl.